Sziasztok, ez itt a Bigway 99. adása, én a Neurotik vagyok, és már két hetente vagyunk, ugye? Ja. És most hirtelen annyi minden összejött, hogy azt a evolúciót. De nem tudom, hogy ezt hogy csináltuk. Tehát most így csinálják direkt, hogy direkt ez van a játékvilágban, hogy figyelik, oh, fia, most ne legyen hír, hogy clickbait ne legyen semmit. Tehát így megtolják, érted? Összefognak ellenünk. Jó, mondjuk mi vagyunk ilyenek, hogy nem nagyon nézünk utána, csak ami így jön. És most sok jött. Igen, lehet azért, mert ugye lassan kezdődik az ilyen E3-as Gamescom-os, meg mindenféle őrület, meg ugye lassan jön az új kód, lassan jön a bejelentés az új Battlefieldnek, meg minden, és akkor így hirtelen minden rázódul. Ez a nyári időszak, ez ilyesmi szokott lenni. Jó. Úgyhogy most megtoljuk. Bár mondjuk az első híret, ezt rögtön ki is végezzük hamar szerintem, hogy így ennyi az egész, hogy júliusban véget ér a Battlefield 1 támogatása, vagyis, hogy nem jön már több ilyen nagyobb frissítés hozzá, hanem gondolom dolgoznak a következőn, és most már ott oda jönnek a mindenfélék. Igen, és amúgy ez nem is meglepő, mert most a BF1-nek az egyik kiegészítője ingyenes, azt hiszem még mindig be lehet zsákolni ingyen, és ugye a BF4-nél is így volt, hogy akkor kezdték el osztogatni a DLC-ket szépen lassan, amikor már nem kapott semmi update-et, és már mindenki tudta, hogy jön a következő Battlefield. Úgyhogy látszik ez divat. Így igen, meg ez valamilyen szinten lehet úgy is felfogni, hogy ez kicseszés azokkal, akik megvették. Bár ha belegondolsz, végre legalább játszhatnak vele. Igen, most már lesznek playerek is. Meg aki megvette, az már mikor megvette. Tehát így van. Ő már rengeteg játékórát bele tudott ölni. Tehát, hát ha talált playereket. Igen. De gondolom az elején, amikor kijött, akkor még sokan voltak. Biztos volt. Tehát, hogy ez például akkor lenne kicseszés, hogyha valaki akkor vette meg, és most játszana vele először. Én egyébként mostanában játszottam egész sokat a Battlefield 1-jel. És nem tudom, szerintem sokkal jobb lett a hitbox, meg nem tudom, én úgy érzem, hogy eltalálok valakit, azt így eltalálom. Tehát, sokkal kevesebb bullshit van így a játékban, viszont ami nagyon felcsesz, ez a matchmakingje, mert simán megjátsza azt, hogy elkezdek keresni valami játékmódban, marha sokáig tölt, meg keres, meg minden, és akkor utána diadalmasan bedob egy szerverre, ahol tök egyedül vagyok. És így, érdemes volt idáig ennyit tölteni. És kilépés, sem minden. Jó, de milyen szép a grafika, ne idegesíts. Hát, ja, meg legalább ezért, ez a sétáló szimulátor, ott nem lő le senki. Végig járhatod, benézhetsz minden házikóba, vagy mit tudom én. Lehet, hogy játék így akar kedveskedni, hogy nyerjél, vagy valami, így könnyen. Ja. Hát de nem tudok nyerni, mert nincs kit lelőni. Amúgy erről a matchmakingről nekem is, ez nekem nagyon fura szokott lenni. Nem az, hogy egyedül dob be, hanem például a kódnál mindig nagyjából az én szintemhez együket, tehát olyan presztízsű embereket dobált be nagyjából, mint én, kicsit föl, kicsit le, de általában mindig a nulla presztízses az velem volt, a max presztízses meg az ellenfélnél. De például nézek ilyen konzolos gameplayeket, ott akik ölnek ilyen 60-at egy meccs alatt, azok folyamat ilyen nulla presztízs ellen vannak, de állandóan. Én nem is értem, hogy ezt így hogy lehet összehozni, és akkor ott izélnek, hogy jaj, lehozták a rakétát 5-ször egymás után, és így nézem, hogy ja, persze, mert olyan játékosok ellen, akik 20 perce játszanak a játékkal. Lehet, hogy olyan régióban játszanak, ahol kevesen tolják. Hát Amerikában volt ez, de hát Amerikában ott az Xbox, meg ugye konzolon. Ja, de elvileg már ilyen kéne azért a dolognak. Elég épörögni szokott. Ja, meg a másik kedvencem még, mert ez nincs fölírva a hírek, meg ezt csak megemlítem, hogy a Quake Championsba is jön egy update most, hogy botok ellen lehet majd játszani, meg jön a Gore System. Gore System, igen, minden szétfröccsen, úgy már így is elég véres szerintem, de úgy már még jobb lesz. És hogy például ott is olyan matchmaking van, hogy az egyik meccsen ölök 40-et, a következő meg 2-t, tehát hogy ott sincsen konzisztens, az a baj, ott még kompetitív rank sincsen. Uh-huh. Vagy a kompetitív rank az van. Meg olyan, van kompetitív mód, azt nem játszik senki. Komoly, de én azzal nem játszom, mert 1v1-el, tehát úgyis szétszivatnának, tehát én sose voltam ilyen én team meccset nyomok meg ilyenek. Arra jó, csak fura, hogy egyik meccs után, tehát ugye a mennyből a pokolba, utána vissza a mennyben, meg ille a pokolba, és kicsit fura. Már lehet, hogy nem játszanak vele olyan sokan, ezeket normálisan lehossza, vagy egyáltalán nem is figyelik. Tehát és mennyi orosz játszik? Te atya úristen! És az a durva, hogy kivettem az orosz szervereket, de ők nem vették ki az EU-sat. És jönnek ilyen 160-as pingekkel, és utána meg csodálkozok, nem tudom lelőni őket. ők meg lelőnek engem, persze. Ha már szóba került egyébként, szeretném kifejezni érzéseimet irántad a Quake Champions-szal kapcsolatban, hogy dögölj meg, hogy állandóan hírókat nyitsz szívből, hogy championokat ládából. Amúgy ezt észrevettem, hogy az alapból még nem nyitottam. De igen. Ami kettő vagy három, abból igen. Tehát mostanában Mikinek ez a hobbija, hogy rámír, hogy Quake Champions-szal kapcsolatban megnyitottam egy championt. És már van neki, hány van? Öt? Öt vagy hat, azt hiszem. Hát mennyi oronzva. Lassan meg lesz az összes amúgy. Tehát az a durva, hogy már kompetitívizni mehetnék, és az még kemény, hogy az első egy-két órámban már nyitottam hármat, vagy azt hiszem kettőt. Kettőt nyitottam az első pár órában. Jó, nem tudom eléggé kifejezni azt, hogy mennyire dögölj meg. Amúgy nem rossz játék, most már kezdem megtanulni a pályákat, már tudom, hogy nagyjából melyik pályán például hol van a quad damage, hova megy a HP, meg ilyenek. Mondjuk itt inkább, tehát a Quake az reflex, de sose arról szólt igazán, hanem hogy rohadtul megtanulod a pályákat, hogy hol milyen fegyver, meg hol van a HP-pak. Rohadt kevés pálya van, tehát igen, minden. De elsőbb mindegyikből a Blood Covenant, hát jó esetben minden második, vagy háromból kettő. De szerintem 5-6 pályánál nincs több a játékban. Nincs. Ez hiányzik egyébként a régi Quake-ből, hogy ott azért volt elég sok. Én simán el tudom képzelni, hogy a régi pályákat visszahozzák a Quake 3 arénából. Például az ugra-bugra ott az űrbe, az ilyen nagyon etalonos, mert úgyis a fegyverek skinét is visszahozták, tehát van Quake 1-es, Quake 2-es, Quake 3-as, Quake 4-es. Simán el tudom képzelni, hogy... Az a baj, hogy nagyon lassan kerülnek ilyen tartalmak játékok. Hát jó, de ez majd ingyenes lesz, szóval ráérünk várni, hogyha nem lövik be az egészet. Most is belerakják a Gore Systemet, ami szerintem kb. Egy plugin az adott engine-ben, ami kódolták, és akkor belerakja egy fejlesztő egy délután alatt, igen, tudod. Igen, nagyjából. Aztán egy másik délután alatt meglövöldöznek vele, hogy teszteljék, és kész. És én azt is el tudom majd képzelni, hogy ilyen kooperatív mód lesz benne. Mert jó, az nem kvékes, de ha jobban belegondolsz, a képességek sem kvékesek, és azok is egész jól működnek. Hát végül az Overwatch-ba is került bele, úgyhogy ez nem... Igen, és ott is volt kooperatív, simán el tudom képzelni, hogy ilyen, tehát nem jön új Quake, mert mindenki a Quake kötött várja meg ilyenek, hogy nem lesz ilyen normális Quake single, hanem hogy a Quake Champions-ba valahogy beintegrálják. Valószínű. Nem. Akár mondjuk még fizetős rendszerbe, tehát azt is el tudom képzelni. Vagy mondjuk a ládából nyitott ki a küldetéseket, azt is el tudom, ilyen jegyeket, mint a TF2-ben például, ami szokott lenni, aztán... ugye, hogy ilyen jegyeket veszel. Neked aztán van fantáziád. Hát figyelj, én az első órában 20-szor elmegyek küldetéshez, itt te meg majd nézed, hogy ja, te megint nyitottál egy egyet, jól van, cseszni. Leszorom a küldetést, én championt akarok nyitni. Nem érdekel a küldetés. Minden leszorok, csak champion. Mondjuk azért alapládából elég sűrűn nyitok ilyen legendary cuccot. Én is gondolkoztam rajta, hogy mi a szar ez a legendary fokozat, hogyha így a noob ládából nyitod. Mondjuk az a baj, a legendary-nek nekem a 80% a festés, és azokat igen, már igen. Ki nem állhatom. És olyan híróhoz, ami nincs meg, champion. Igen. És amúgy észrevettem, hogy a legend festések azok kivétel nélkül élénk zöld, élénk rózsaszín és sötét lila, úgyhogy neked ezt tetszeni fog, nem? Igen, borzasztó. Már a Doom-nál is emlékszem, majd ha vágnám az adást, illetve bevágnám azt, hogy mennyire szerettem a Doom-ban a skineket. Igen. Amik egy nagymama terítőre hasonlítanak. Mondjuk egy-két skinnél nekem olyan érzésem, hogy azt egy az egybe a Doom-ba vették át. Igen, mondjuk itt is megvan ez a ami régen volt, tudod, ez a tapéta minta. Igen. Ugye a hengerrel fölviszed a falra. Na, konkrétan azt így. És ezt rózsaszínbe, zöldbe és lilába képzeljétek. Igen, tehát rózsaszín alapon fehér tapéta minta. És így néz ki a rakétavetőd, meg a karaktered. Gyönyörű. Ja. Mondjuk nekem elég sűrű nagybaba kéket, ami ellen nincsen semmi kifogásom, mert az menő. De... Ja, hát a többi szín az meg ilyen, köszönjük. És elvileg ezek vannak a lootboxokban, amiket jó pénzért lehet kapni, úgyhogy nem tudom, az ID valahogy nem tud normális, vagy a Bethesda, vagy nem tudom, nem tud normális lootbox szisztemet kitalálni, bár valószínűleg senki nem fog rájuk szállni, hogy szerencsejáték. Szerintem ez nem rossz. Hát, ja. Igen, mert championokat nyit folyamatosan, nem, jó, nem, hogy nem rossz. Nem azért mondom, hogy te is nyitottál már champion, tehát azt azért tegyük hozzá. Ja, egyet nyitottam. Tényleg. Na igen, de azt mondom, hogy ez így nem szar szerintem, hogyha a skineket nyomsz, meg az izék vannak benne. Ja, a championok, azokat is megszerezheted. Tehát ez szerintem egy tök korrekt. Tehát ez sokkal jó, mint ez mondjuk a korrekt, Star Wars 2-ben volt. Ez tény, hogy elég korrekt ajánlat. Mondjuk ott is kikupálták már azért. Hát jó, de a kezdésnél mondom most, hogy ez borzalmas volt. De mondjuk igen. Tehát ez, hogy ládából tudsz championt nyitni, ha Michael a felhasználó, akkor még többet is, mint úgy alapból egy halandó. Igen, az, az nem egy rossz ajánlat. Magatokat, mert úgy nagyon durva. Így van. Így van. És hát itt rá is térhetünk akár a következő hírre, hogy Halo játék is érkezhet PC-re. Legalábbis nem olyan rég. Hát mondjuk már lassan több, mint hát több, mint egy hete, de még nem kettő. Vagy két hete volt ez hír? Hát én nem tudom, mert frissek vagyunk. Így van. De amúgy épp mondani akartam, hogy ezt így felolvastad, és szerintem én tőlem mehetünk is tovább, mert hogy engem ez a Halo, ez soha az életben nem érdekelt, mert eleve szerintem téged se. Tehát, hogyha puritán zöld fegyverekkel kell rózsaszín és lila ellenfeleket halomra lőni, akkor... Nem, nekem a Halo-ból a multi érdekelt mindig, mert hogy azt nagyon ajnározzák konzolon, de hát igazából mit is ajnározzanak, mert az van konzolon. Az igen, csak. Meg van 4 órás, 5 órás kampány, ami... PC-re azért nagyobb a választék multi shooterekből. Még free-to-playből is, arena shooterekből is rengeteg van. És szerintem rengeteg van olyan, ami jobb, mint a Halo. Ja, mondjuk ezzel a Halo-val, amit lelőttek később, ez a Halo Online, vagy nem tudom, minek hívták, amit lehetett ingyen tolni, azzal egy keveset játszottam, de ott valahogy az irányítás nagyon nem volt így rendesen kitalálva, legalábbis az én 5600 DP-re állított egeremnek nem volt olyan kellemes. Hát akkor lehet, hogy az a baj, hogy hogy ezt elsődlegesen kontrollerre tervezik. Igen. És hát ez valami input lag volt benne, vagy más. Nem tudom. Eddig ez szokott lenni, hogyha néhány játéknál nem úgy működik, ahogy kell. Ez pedig FPS-nél annyira nem jó. Hát nem jó. Nem. Kicsit szokható, pár meccs után, de mindenképp kellemetlen. Ja, de miért akarod megszokni a szart, hogyha van egy olyan játék, amiben eleve jó, és nem kell szoknod, nem? Hát, mert maga a játék nem olyan rossz. Azért a Halo-t jól összerakták. Hát, nem véletlenül sikeres azért konzolon. Hát de mert most mondtad, hogy nincs más. Az meg a másik, igen. Jó, van sikeres. Oké, jogos. Ja, úgyhogy nem tudom, én hát nem dőlnék a kardomban, ha nem jönne Halo PC-re. Nem tudom, hogy megnézném, ha jön. Mert ugye most Microsoft az nagyon nyomja ezt a nem hozunk ki akkor sem Xbox One-ra exkluzív játékot, hogyha leszakadt az ég. Nem tudom, ez a marketing, ez miért jó. És saját maguk alatt vágják a fát körülbelül. Igen. És most a Halo az, ami még talán exkluzív Xbox konzolra, és most akkor ezt is beviszik PC-re. Nem tudom, az miért jó, de csinálják tőlem. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ebből lesz valami. De akkor annyira nem érdekel minket, ezt leszögezhetjük. Hát, egyébként itt van a Destiny 2, amire később visszatérünk, az igazából egy PC-s Halo, ami ráadásul meg jó is. És hát ugyanazok csinálták, mint a régi Halo-kat, szóval igen, tényleg, mint a Ctrl-C, Ctrl-V. Így van. De most ne szaladjunk ennyire előre, még itt van a következő hírnek. Egy ilyen hír, ami hír, de nem tudunk semmit, mert egyelőre csak annyi, hogy PvP lövöldén dolgozik a Blizzard. Így igen. Szó szerint felolvastam a hírt. Nem tudom, hogy mi lehet ez olyan, vagy... Oké, okay, itt az Overwatch nekik, az így tök befutott, meg minden. Igen, de én nekem az a fura, én azért tettem bele, mert azon gondolkodtam, hogy ha ez nem az Overwatch-sal kapcsolatos, akkor az hülyeség. Tehát ez biztos, hogy az OV-hez lesz valami. De folytatást meg nem Overwatch tudom elképzelni. 2. Hát, azt még nem. Én nem tudom elképzelni. Igen, mert az Overwatch igazából egy... Hát nem is azt mondom, hogy free-to-play modellt követ, mert ugye eleve meg kell venni a játékot, de hogy nagyon arról hajazni, és egy free-to-play játéknál nem szokták azt csinálni, hogy oké, minden content kidobva, és akkor jön egy kettő, ahol kezdheted újra az egészet. Igen, az egészet, igen. Mert itt igazából a gyűjtögetés az ugyanúgy itt megvan, mint egy free-to-play játékban, hogy összelútold. Max, mondjuk azt meg lehetne csinálni, hogy azt mondják, hogy jön egy kettő, azt vedd meg újra, és mindent importálhatsz az előző játékból. Max ennyi. Jó, de az Overwatch is mikor jelent meg? Tehát nem olyan régen még, nem? Aránylag. A fene tudja, hogy itt mi számít ilyen játékoknál régnek. Ja, mondjuk ez is igaz végig. És a kod is évente jön, akkor Overwatch nem jöhet évente. Ja, akkor Overwatch az már ahhoz képest. De mondjuk én jobban szeretem azokat a shootereket, amik hosszabb távon vannak így támogatva. Tehát az a futószalagon kijövő kod, igen, amit mindig kinyírja az előző kodot. Már nem feltétlenül, mert egy szarkod az el tudja intézni azt, hogy többen játszanak multiban az előzővel, vagy az akár a 2-3 évvel ezelőttivel is, mint az aktuálisral. Szóval ez azért megvan, de hát mindenképpen szétdarabolja a játékos bázist. Most, hogyha egy Overwatch-ra hajozó játékot, vagy bármit kihozza a Blizzard, akkor megint ott van, hogy mindenki vakarja a fejét, hogy akkor mivel játsz. Vagy kihoznak hozzá egy ingyenes DLC-t. Az még elképzelhető. De akkor nem az lenne a hír, hogy PvP lövöldén dolgoznak. Ja, mégis dolgoznak rajta. Igen, az igen. Már az PvP lövöldén, persze. Igen, így ki lehet forgatni így a híreket. Most nem is tudom, van egy hír, ami... Ja igen, azt mondom, az majd mindjárt jön. Majd akkor visszatérünk rá, hogy van egy hír, ami hír. Ami hír, igen, igen. Tehát majd mondom, hogy a hír, amikor mondtam, hogy hír, akkor erre a hírre gondoltam. És a reklám után visszajövünk. Ez nagyon clickbait volt, nem? Tehát, hogy a híradóba szokták, hogy a reklám után elmondjuk, hogy mivel ölte meg a gyilkos egész családját. Nem ilyet szoktak. Maradjanak velünk? Nem, a gyilkos hír után szokták mindig reklámot, és akkor mondják, hogy a reklám után megmutatjuk, hogy egy új panda született. Nem. Mindig elmondják, hogy gyilkos. Valami durva dolog van, ott valahol történt valami, és a reklám után meg is mondjuk, hogy mi. Ja, igen. Igen. És így ülsz a reklám alatt, és így várod, hogy most akkor mi a szar van. Hát, mostanában nem nagyon szoktam nézni a híradót, mert már a híradó is ilyen clickbait. Clickbait, igen, persze. Teljesen. Na, de akkor a PvP Blizzardot letudtuk, amiről nem tudunk semmit. Jó hírek, nem is tudom, mire írunk fel ilyeneket egyébként. Következő is jó lesz. Ja. Hát ez is csak egy ilyen rövid hír, bár erről lehet azért beszélgetni, mert ez egy elég mély téma. Mégpedig, hogy a Blizzardnak van ez a Valve.net nevű... Valve-nak. Vagy a Valve-nak, ja igen, bocs. Közben egy telefonom van, de ezt majd később visszahívom. Mindjárt is. Nyomom, ha sikerül, oké. Na, szóval a Valve-nak igen van ez a Valve.net nevű ilyen anti-cheat rendszere, aminek a lényeg az, hogy ugye a Blizzardnál van ez a hogy hívják, Overwatch rendszer, vagy hogy hívják itt? Cségonál, megint Blizzard. És még megint, mert Overwatch rendszer, hát igen, jó, hogy összekeverem. Szóval a Valve-nél van az Overwatch rendszer, ami ugye arra alapul, hogy a Cségóba bejelentett cheatereket kiküldik humán emberkéknek, akik megnézik, hogy tényleg cheatelt-e. És a Valve.net az elvileg egy ilyen tanuló szoftver, tehát mint a Terminátorban van a Skynet. Tehát, hogy így csak nem átveszi a világ felett az uralmat, hanem a csalókat segít kivannolni az alapján, hogy a playerek így beküldik az adatot, hogy akkor mi a helyzet, és akkor ebből tanul. És elvileg az a hír, hogy valószínűleg egész jól működik, mert a cheat-eket áruló fórumok így el lettek árasztva a panaszokkal, hogy ugye elvileg a cheat-eket úgy árulják, hogy az nem detektálható, és hát így kilettek baszva, hogy mégis. Igen. De amúgy nem értem, hogy olyan cheat nincs, ami nem detektálható, max olyan van, ami egy-két hét múlva lesz az, hogy kivágnak. Tehát, hogy előbb vagy utóbb az összeset ki fogják vágni, még hogyha nem ez a Valve.net lenne, még akkor is. Uh-huh. És a másik, hogy egy kicsit túl buzgó a rendszer, mert volt már olyan is, hogy nem csalót vágott ki, mert ugye az a lényeg, hogy ez a rendszer ez úgy működik, hogy sémákat néz, és hogyha egy-két ilyen nagyon mázi lövésen túl folyamat olyanod van, hogy így odarántod a fejest, meg falon keresztül letartod, meg minden, és ez gyakran van, akkor kibannol. De az a baj, hogy ilyenek gyakran előfordulnak a csébe. Tehát, hogyha most nézel egy cségó bajnokságot, ott rengetegszer azt látod, hogy mintha falon keresztül letartaná. Jó, mondjuk egy-kettőről ki is derül később, hogy csalt. De a nagyja nem mindenki, hanem mondjuk csak hallja a hangot, és mondjuk oda néz, vagy afelé néz, hogy onnan hallja a hangot. Jó, de mondjuk ha hallod a hangot, attól még falon keresztül nem tudod letartani, csak abban az irányban nézel. Nem, csak abban az irányban nézel, és lehet, hogy ez már a Valve.net-nek egy kicsit így már rásegít. És a másik, hogy én már nagyon régen csésztem, de haverom még szoktak, ők például mondják, hogy most is tele van cheaterrel. Tehát, hogy én hallom, hogy ők elmennek, és két-három kör után már úgy lepörgő aljmozzák, mint az állat. És lehet, hogy az van, hogy ez a gyerek két nap múlva ki lesz bannolva, de még ott van. Ez a baj a cheaterekkel, hogy egy-két nap után kivágják őket valószínűleg, de addig az egy-két nap alatt játszanak, nem tudom hány meccset, addig rengeteg játékosnak tönkrevágják az egészet. Úgyhogy... Nem is értem, ez miért éri még a cheatereknek. Tehát a cheatek eleve előfizetésesek. Igen. A jobb, ugye, mert van ingyenes is, de... Tehát többek kerül, mint maga a játék. Igen. Mi a szarért éri meg ez neki? Hát ez e-pénisz. De miért ez nem? Tehát ezzel csak az bizonyított, hogy mennyire pici. Mert hogy hát cheat nélkül már nem is játszol. Persze, de ők azt hiszik, hogy ez tök menő meg minden. Ez olyan, hogy vibrátor tennél a gatyádból. Igen. Nem lesz nagyon csak. Meg főleg azt tényleg, én ezt már többször elmondtam, most is elmondom, hogy single, de azt csal, aki akar, mert ott még néha én is szoktam csalni, hogyha már kitoltam egy kijátszottam egy játékot 100%-ra, és már ökörködni akarok, akkor nem tudom, a GTA-ba beírtam a tankódot, meg ilyenek, hogy ott balfaszkodjak. De hogy online multiba a másikat megszivatni azért, hogy neked most azt hiszed, hogy jobb lesz, hogyha, tehát hogyha nagyobb rankod van csébe, vagy nagyobb számod van az Overwatch-nak a kompetitív rendszerébe, vagy a Dotába, attól te nem leszel úgy igazán több ember. Tehát, hogy oké, hogy ügyesebb leszel, mint nem tudom hány hogyha nem leszel ügyesebb, mert cheat nélkül. Ha magadtól éred el, de hogyha cheat-tel, akkor meg ugyanott vagy, mint hogyha most egy Silver kap egy cheat-et, és globálba lövi magát, tehát attól nem leszel jobb játékos. Lényegében magadat is átvered. Az. Igen, saját magadat is. Bár mondjuk, hát az a vicces, hogy most ezt mondjuk, de egyébként meg ilyen e-sportolók is simán cheat-eltek. Tehát egy csomó, van, aki lebukott versenyen, érted? Igen. Tehát, hogy kidobta a vakban, érted? Verseny közben. Jó, mondjuk azt, most azt nem mondom, hogy azt meg lehet érteni, mert nem lehet megérteni, de ott már nem csak arról szól ez a dolog, hogy a rankod nagyobb legyen, hanem ott már pénz. És ahol pénz van, és fogadás van, és játék van, és akármi, ott mindig lesz csalás. Úgyhogy azt sajnos ezt nem tudok kiszedni. Igaz. Az mondjuk igaz, hogy ha már ilyen tétje van a dolognak. Főleg, hogyha ennyi pénz. Tehát most nem tudom, egymás után jönnek a rekordok, ugye, hogy a Csébe most mennyi az össznyeremény, akkor a Dota 2-ben már milliós, meg a LOL-ba, meg az ilyenekbe, és egyre több és több pénz lesz benne, annál több és több csaló lesz. És lehet, hogy van még legalább 50 profi játékos, aki ugyanúgy csal, csak még nem bukott le. Ez egy szomorú. Igen, kicsit. Éppként gondolkoztam rajta, hogy én is visszanézek most egy kicsit majd a Csébe, de ha azt mondod, hogy nem, a Csébe visszanézek, a ma kevesebb a csaló. De ha azt mondod, hogy még ugyanúgy ilyenek előfordulnak meccsek közben, akkor el is ment tőle a kedvem. Hát nekem azt mondták, meg én úgy hallottam, hogy tényleg. Tehát ez a szokásos, hogy minden második, harmadik meccsen nincsen csaló. Nagyjából ez az arány. Aha. Úgyhogy sajnos nem az igazi. Hát mindegy, reméljük dolgozik a vak, mert aztán ezeket így kigyomlálja szépen lassan, meg áttér a kódra is lassan. Hát engem az esetleg már nem is érdekel. Tehát én már csak zombizni akarok ott meg, úgyis kóp van, ott a cheat az annyira nem számít. Hál' Istennek. Jaj. De ha már a... Na, ha már mi? Ha már a Valve-nél maradtunk, most is azt mondtam, hogy Blizzard. Ha már a Valve-nél vagyunk, akkor megyünk tovább Valve vizeken. A következő hír, amit én írtam fel, hogy Steam VR támogatást kap a Microsoft Mixed Reality cucc. Ez ugye, tehát most a Mixed Reality, az ugye vannak ezek a headsetek, mint Oculus meg Vive, ugye ezek a két nagyobb, és a Microsoft meg kitalálta, hogy ő támogat úgy headseteket, hogy igazából azokat nem ő gyártja, nem is ő licenszeli, hanem vannak gyártók, akik ezeket megcsinálják, és akkor ehhez vannak szoftverek, amik majd támogatják ezt a fajta virtuális valóságot. Most viszont bekerült a Steambe ez a szoftver, ami elvileg azt csinálja, hogy a Steamen lévő VR játékokat mindegyiket lehet vele játszani. Tehát, hogy itt azt írja, hogy több mint 2000 címet lehet tolni, amik Steam VR támogatással rendelkeznek. Tehát, hogy eddig az volt, hogy ha a Mixed Reality támogatása van eleve a játéknak, akkor lehet vele játszani, de ez valamilyen szinten gondolom ilyen hidat kép ez a platform között, vagy valami ilyen hasonló a dolog. Biztos. Szóval a lényeg az, hogy most a VR-t azt még így, hát ha nem is robog a szekér, de így lassan tolják. Legalábbis a Microsoft a sajátját. Hát, hogyha már a konzolját nem tudja normálisan megcsinálni, meg az exkluzívokat, meg az ilyeneket, akkor legalább ezt fogják. Én nem is értem, tehát ott van a konzoljuk, ami elvileg a legerősebb a piacon. Tehát miért nem kapcsolják össze ezzel a Mixed Reality cuccal? Hát már simán, lehet, hogy annyira simán elbírná a játékokat. Hát szerintem igen, figyelj, hogyha a PS VR az működik a PS4-en, ami elvileg egy kicsit gyengébb, mint az Xbox One X, mondjuk. Jó, de ők nem ilyen kockás képet akarnak VR-ba, hanem ilyen tűéles szart, tudod. Akarnak egy szart, nem tudom, se tudják, mit akarnak szerintem. Nem tudom. De simán, tényleg simán megcsinálhatnák, hogy akkor azt mondják, hogy na, akkor ennek is van ilyen VR támogatása. Nem mondom, hogy piaci előnyhöz jutnának, de kevésbé lennének lemaradva. Hát, lehet, hogy amikor beszélt a Microsoftnak a fejese arról, hogy van rengeteg, hát jaj, van rengeteg exkluzív címük, amiket nem jelentettek be, tehát nekem is van rengeteg játékfejlesztésem, ami még nem jelent meg. Tehát majd valamikor megfog. Lehet, hogy egy-kettő már ilyen realitis dolog lesz. Nem tudhatod. Tehát most, hogyha bejelentenek egy olyan 10 Jó, a mostani E3-on valószínűleg nem. Tehát ez a megint, hogy jaj, oké, bejelentettek valamit, hogy majd 2-3 év múlva visszatérünk rá, de lehet, hogy akkor már be fogják jelenteni az ilyen cuccot, és a játékokat, és abból lehet, hogy mondjuk a fele az ilyen lesz. Ilyen mixed reality-s hülyeség. Mm. És majd ott hozzák vissza ezt az egészet. Vagy még lehet, hogy a Microsoft se bízik az egésznek a sikerébe. Meg úgy vannak vele, hogy először egy normális konzolt rakjunk össze, aztán majd utána kezdődhet a trükközés. Hát jó, de úgy mondom, hogy vegyék is meg mindent. Tehát ne az, hogy a legerősebb konzol legyen, hanem az a konzol legyen, amit a legtöbben vesznek meg. Hát azt hülyén csinálják, mert az exkluzívok adnák el a játékos a konzolt. De igen. Hát meg... Csak hát ezt a Microsoftnak nem mondták meg, biztos. Hát biztos, ez is egy jó stratégia. Nem. Persze, hogyha te akarsz utolsó lenni a konzol háborúban, akkor nem csinálod rosszul, mert már a Nintendo Switch is jobban fogy. Igen. Bár most lehet, nem a Switch vezet, szerintem a PS4 Pro az előtte van, de lehet, szépen. Hogy vannak olyan régiók, ahol a Switch az jó, a keleti régiót leszámítva. Már hogy az Xbox One-t megelőzi, vagy az X-et is akár. Hát szerintem igen. Hát valószínű. Jó, mondjuk keleten mondjuk nem nagyon adnak el Xboxokat. Hát ott a Nintendo az. Ott az a hír, ha eladnak belőle 5 darabot, és ott, akkor igen. Új, már elfogyott 5 darab. Ott a keleti részen úgy lehet. Kurva jól lehet ott multizni Xboxon. Hát mondjuk szerintem ott úgy csesznek ki a gyerekkel, tehát ha egyest hoz haza, akkor a PS vagy a Nintendo-t kicserélik egy Xboxra, azt tehát csezd meg, köcsög. Lehet, vagy lehet, hogy ezt az ötöt is egy ilyen baráti társaság vettem, akik közel laknak egymáshoz. Igen, így lanozni. Lanozni, összedugják őket. Körülbelül azt tudnám elképzelni. Én most így ide csapom, mert így most így is a Steamről meg a Nintendo szóba jött, hogy a Nintendo Switch-nek a Pro Controllerjét azt támogatja már a Steam. Uh-huh, most akkor láttam hírbe. De mondjuk azt nem is értem, hogy ez miért, mi az, hogy a Steam támogatja. Tehát most egy kontrollert azt lehet rendszert szinten támogatni, vagyis a Windows támogathatja. Tehát egy csomó kontrollerrel azt csinálják például, hogy Xbox kontrollert emulál, ami meg onnantól kezdve minden játékban működik. Nem is értem, hogy a Steam mit csinál. Szerintem az izére gondoltak az a hábos hülyeség, amikor nem a normális shift-up menübe van a játékon belül, hanem a big screen, igen, és hogy szerintem az már fölismeri. Szerintem erre gondoltak. Lehet. Mert ugye a játékoknál most, tehát a Steamnek, a Valve-nak nincs beleszólása abba, hogy most én nem tudom, valamilyen játék alá odadugom a kontrollert, és akkor működik, vagy nem működik. Tehát azt a játéknak kell döntenie. Igen. Hát vagy mondom magának a rendszernek, mert hogy ezt tényleg megoldják úgy, hogy akkor emulálj egy Xbox kontrollert, akkor onnantól kezdve meg bárhol működik, akár magában a big screenbe is. Igen. Nekem a PS3 kontroller volt, ami sokáig használtam, úgyhogy hivatalos támogatás nincs hozzá, csak volt valami driver program, meg valami szoftver hozzá, amit felraksz, elindítod, és akkor azt látja a rendszer, hogy neked van egy Xbox One kontrollered. Csak annyi volt a zavaró, hogy ugye nem a PSS kiosztást írja a képernyő, hanem az Xboxos. Az Xboxos. Yeah. Tehát így össze kell kötni. De egyébként maga a kontroller, tehát ugyanannyi gomb van rajta, meg nagyjából úgy is helyezkedik el, ugye? Annyi, hogy a két analóg az a PS kontroller ugye egymás mellett egymás van. Egymás mellett van, igen. És az Xboxon meg van cserélve, de lényegében ugyanaz van a funkciója. Úgyhogy csak ennyi. Úgyhogy ez eddig is működött. Ez annyira nem egy was is this? De most visszakanyarodva a Valve-hez, megint, ezt megint én raktam ide. Na, erről te tudsz beszélni bővebben. Hát olyan sokat nem, ugye a Valve most csinál egy kártyajátékot, Artifact néven, ami a Dota 2-nek az univerzumából szedi ugye a karaktereket, vagy nem tudom, a grafikát, nem is tudom, mit lehet mondani, mert maga a játékmenet az hát nyomokban tartalmaz Dotát, igen. De mondjuk, így nézegettem ezt a videót, ugye most benne van a leírásban egy ilyen 9 perces videó, hogy ez végül is hogy néz ki, és maga a játékmenet is tökre hajaz a Dotára, tehát te nem egy asztalon játszol, hanem igazából, mint a Dotában van 3 lén, és akkor ezeken játszott ki a kártyákat. És akkor így minden körben így van egy olyan fész, amikor azon a lénen játszol, utána átlépsz a másik lénre, és akkor ott játszol ki kártyákat, tehát ilyen mintha szimultán Hearthstone-ozná egyszerre 3 asztalon. Igen. Jó, mondjuk nyilván a játékmenet egy kicsit másabb, teljesen más, de jó pofa, én biztos ki fogom próbálni, hogyha megjön. Mondjuk azt nézegettem, hogy a gameplay az nagyon Hearthstone-os, tehát hogy nem ez a hardcore kártyás, mint amik vannak, azok a, most meg nem mondom, mi azoknak a neve, amiből bajnokság is van, meg ilyenek, tehát az a nagyon durva, hanem ez az inkább az ilyen... Az Magic the Gathering? Igen, például azok, igen. Tehát, hogy ez sokkal árkédosabb az egész, hogy tényleg, mint hogyha Hearthstone menne, csak annyi, hogy néha hátvált egy másik asztalra, meg mások a karakterek, amiket kiraksz. Hát igen, igen, ilyen egyszerű. De mondjuk az egy kicsit bonyolítja, hogy egyszerre három asztalon kell játszanod. Igen, de hogy nézem, ugyanaz ellen. Tehát, igen, de miért, hogy ez miért bonyolult? Vagy úgy mondom, hogy ez mit tesz hozzá? Tehát, hogy most az, hogy három asztalon játszol egy ellenfél ellen, vagy egy asztalon, tehát, hogy sok különbség nincs úgy igazán. Szerintem. Többféle, vagy nem tudom, hogy osztják ezt be. Ami nekem nagyon tetszik, az az, hogy maga az egésznek ez a grafikája. Tehát, hogy vannak a kártyacsomagok is, ugye ez egy kártyajáték, és ezeket ilyen kis sárkányok viszik át egyik asztaltól a másikra, meg ilyen nagyon szép, ilyen lebegő izé minden felé, meg ilyen nagyon klasszak ezek a körítés maga körül, a játék körül. Meg néha az a sárkány elkezdi kergetni a farkát, mint valami idióta kiskutya. nagyon neked, nagyon cuki az egész. Ez engem megvettek. Nem kell sok a boldogságot hozzá, ezt észrevettem. És egyébként rögtön azt kezdtem vizionálni, hogy ha ez a játékhoz adnának ki VR támogatást, tehát hogy konkrétan te ott ülsz és az asztalnál, az asztalt, és körülötted rökködnek ezek a kis sárkányok, meg minden ilyen effekt, akkor az baromi jól néznek. És így nézegettem fórumokat is Redditen, hogy ott feldobták ezt a dolgot, és ugye elvileg a Valve bejelentette, hogy három VR játékon dolgoznak, és hogy valaki, nem tudom, írt nekik levelet, és arra válaszolt a Gabe Newell, hogy rákérdezett, hogy ez az egyik játék a három közül, és akkor annyi jött válasznak, hogy nem tudom, az mennyire kamu, vagy kivel elvelezett vele. De még mondjuk ez azért jelenteti azt, hogy nem ez a három játék közül az egyik, meg ez nem is VR játék, viszont kap VR támogatást. Szerintem is. Azt szerintem ez biztos, hogy kapni fog VR támogatást. 100%. Tehát, hogy erre ránézel, és direkt azért csinálták meg úgy az egész rendszert, hogy ugye mondtad, hogy a Dotát is lehet már VR-ba nézni, és pedig az igen, a mondjuk abban csak nézni lehet. Jó, de úgy mondom, hogy, tehát, hogy ott is összehoztak egy ilyen alaprendszert. Úgyhogy szerintem itt is simán mehet. Állat jó lenne, az biztos. Meg ha megnézzük az egész koncepció, az működhet, mert lényegében a VR-ban csak annyit kell csinálni, hogy látószöget váltasz, meg azok az effektek odaröpülnek az arcod elé, tehát hogy nézz, hogy merre nézel. És így ennyi, ez nem nehéz megoldani. Mondjuk elvileg a Valve azt tett valami olyan kijelentést, hogy szerintük VR-ban olyan játékot érdemes csinálni, ami csak VR-ra lett tervezve. És ez mondjuk erre a játékra nem pont igaz. Hát jó, de most ez szerintem simán. Tehát most ebbe ha raknak VR rendszert, tehát nem lesz tőle kevesebb, vagy nem, több nem. Sem. Meg gondolom ez is ilyen körökre osztott cucc, tehát hogy ugyanúgy telik az idő, meg minden, vagy mások ellen, hogyha játszol nem csak PV-et, akkor ez meg bőven bele is fél, mert nem egy pörgős valami, ahol ide-oda kapkodod a fejedet, hanem leülsz és nézed. Jó, és ezek a kártyapakolgatás is teljesen jól működhet VR-ba. Igen. Ezekkel a mozgásérzékelős kontrollerekkel. Ne, hát a másik az, hogy marha jól néznek ki. Igen. Tehát én bírnám, hogy ezek a sárkányokat körülötted rögtödnek. Mondjuk a három asztal miatt maga a mozgás. Még azt is meg lehet oldani. Tehát ezekkel mert a teleport, az attól még nem is lesz rosszul az ember, hogyha a VR-ban mondjuk itt teleportos a mozgás. A folyamatos mozgástól. Igen. Tehát ha annyit csinál, hogy egy ilyen egy villanás, és akkor átültél a másik asztalnál, az teljesen jó. Működhet. Hát mindegy, hogy jelenje meg a játék, majd kipróbáljuk, te nem. Bár mondjuk az Steam-en van, hát Steam-es. De... Achievement is lesz benne, kártyák is talán. Kártyák alapból vannak benne, látod? Ez egy kártyajáték. Na jó, akkor majd lehet, hogy én is ránézek, nem tudom, nem ígérek semmit. Meg is győztem. Szívesen vált. Kép nincs mit. Hoztam egy embert, majd lerendezzük. Igen, majd lerendezzük valahogyan, skinekkel majd oldjátok meg. Így van. A megjelenés az még nem tudni, mikor lesz. Elvileg ebben az évben valami ilyesmi rémlik. Hát gondolom, hogy meg lesz 50 millió beta, meg stressz teszt. Nem biztos. A Valve az híres arról, hogy egyszer csak azt mondja, hogy ja, nézd, megjelent. Nem nagyon szorozik ilyenekkel, hogy felhype-oljon valamit. De meglátjuk. Mondjuk egy kicsit lehet, hogy le van már maradva ebbe a kártyajáték dologba, mert a piac eléggé terített már. Hát én itt azt mondom, Gwent, hogyha a jó játékot... Ja, mondjuk a Gwent azt szerintem annyira nem kapták föl. Tehát, hogy az annyira nem ja, mondjuk nem az alapból nem is ilyen külön játéknak igen, szánták, igen, hanem csak egy minigame-nek a mondjuk ahhoz képest, Witcher-ben. Hogy a Witcher 3-ból nőtt ki, ahhoz képest egész jól teljesít. Ja, ja. De úgy a többi kártyajáték mellé teszed, akkor... Igen, meg eleve azért mellé is született meg, hogy ott kérték, hogy legyen már ez különös, igen, játszható. Igen, igen. Mert gondolom sokan megszerették ezt, és csak azért léptek be a Witcherbe, hogy akkor csak gwentezzenek. Azt nem tudom elképzelni, de... de jó, nyilván nem azért vették meg a játékot, de mondjuk így szerettek benne játszani. Ja, akkor... vegyük meg a Witcher 3-at, ah, mert szeretnék kalandozni, egy nagy büdös francokat, az első kocsmába leülök az asztalhoz, és gwentezek, hülye gyerek. Ja, orva szájba. Ja, persze. Ennyi. Ja. Úgyhogy várjuk sok szeretettel a játék megjelenését, és a cuki kis sárkányok röpködését. Ez szerintem így. Ki is beszéltük. Sok és ha már megjelenés? És ha már megjelenés, akkor a Paladins kilép a héten, vagy talán ugye 8-án, nem tudom ki mikor hallgatja majd ezt az adást. Elvileg lesz olyan, aki már 7-én hallgathatja, mert ma feltöltöm egy kis backstage info. Úgyhogy elvileg 8-án jelenik meg a Paladins. Vagyis hát lekerül róla a beta plesni, tehát sok minden változás nem igen lesz, igen, benne. Csak a logó, más lesz, hogy nem lesz ott a beta a sorokban. Igen, igen. Ennyi. Na, ugye ez egy jó játék, úgyhogy. Ez szerintem is. Tehát szerintem már régóta olyan állapotban van, hogy megjelentett, igen, volna egy beta. Igen. Kívül. Tehát aki nem akar Overwatch-ra költeni, de hasonló élményre vágyik, az szerintem ez egy tökéletes alternatíva. Igen, és a hasonlón van a hangsúly, tehát nem ugyanolyan meg ilyen, ja, kopi, nem, meg nem, ilyen nem, fasságok. Nem. Bár mondjuk olyan előfordul, hogy nagyon-nagyon hasonló hős megjelenik, de ezt már múltkor kibeszéltük, hogy valószínűleg csak együtt söröznek a fejlesztők. Igen, igen. És ennyi az egész. Mondjuk én azt mondom, hogyha így el van egymás mellett a két játék, akkor most annyira nem vészes, hogyha... mert szerintem ez oda-vissza működik. Tehát nem csak az egyik nyúlt a másiktól, hanem oda-visszafele is. Úgyhogy annyira nem kell mutogatni. Ja. De mondjuk egy közös piacon versenyeznek a felhasználókért, ha úgy veszük, de a Paladinsnek ugye ott az előnye, hogy ez egy free-to-play játék, tehát hogy bárki, igen, játszott vele. Mondjuk ez meg is látszik rajta olyan szempontból, hogy azért az Overwatch az valahogyan... Nem mondom, hogy jobb, meg én azzal úgy nem játszottam, csak azt mondom, hogy így külső szemmel nézve az, mintha jobban össze lenne rakva, tehát az jobban összeáll egy egész játéká, mint ez, mert ezzel nagyon érezni azt, hogy free-to-play. Uh-huh. Szerintem. Ja. De nincs szerintem is, senkinek. Tehát nem arról beszélek, tehát hogyha most valaki tök ingyen elkezd vele játszani, akkor nem fogsz hátrányt szenvedni azért, mert nem költöttél bele egy fityinget sem, de érezni fogod a játékot, hogy ez egy kicsit ilyen fapadosabb Overwatch, kell úgy mondom. Ja. És egyébként ezt nem tudnám megmagyarázni, mert a grafikája marha jó, lövöldözni is egész jó benne. De valamiért szóval... mégis te is azt érezted, amikor játszottál vele, nem, hogy ez nem az igazi, tehát olyan nem rossz, de na. De nem egy Overwatch, mi? Nem, igen. És most nézem amúgy, hogy itt egy Paladins Battlegrounds játék is lesz, ami majd idén jelenik meg valamikor, és már close beta-ban van. Hát, az nem egy játékmód lesz ebben? Mert az már volt korábban. Ne, itt azt mondták, hogy lesz egy játékmód, de aztán most már külön, most már valami Paladins Realm Royale néven van. Szerintem külön lesz. Aha, igen, standalone game. Igen. Az érdekes lesz. Úgyhogy, hát majd meglátjuk, hogy be tud-e törni. De most már boldog-boldogtalan is ezt fejleszti, hogy ilyeneket fejleszt. Most például olvastam, hogy van egy a Country Justice, azt hiszem, az a magyar fejlesztési játék. Ha minden igaz, ilyen jelövőzős cucc. Mindjárt mondom. Most láttam, hogy pont egy... Melyik oldalon volt az a cikk? Hú, én azt hiszem, a Game Capture-on láttam. Crazy Justice. Ja, igen, Crazy Justice, na például az ilyen lövöldözős cucc. Single meg minden, na, és ott is lesz Battle Royale játékmód. Tehát én azt mondom, hogyha egy játékba extrának belerakják, tehát ezért nem értem, hogy amikor a kód meg a BF mellett fölkerül az, hogy Battle Royale bele is, hogy úristen, de hogy is, és akkor én mindig úgy hiszem, hogy ez mekkora egy fasság, tehát hogy belerakni, miért ne rakhatják bele? Hogyha ha valamit kivesznek azért, hogy beletegyék, na, az már más. De az, hogyha megkapod ugyanazt a tartalmat, és mellé még ezt is kapod extra, hogyha nem tetszik, nem kell elindítani, és akkor megvan oldva. Jó, mondjuk annyiból igaz, hogy ha bejön ez a játékmód sokaknak, és mondjuk ott vannak kevesek, akik még játszanának, mit tudom, egy sima TDM-et, vagy akármit, és a felhasználók meg mind átmennek ebbe a Battle Royale módba, akkor az mondjuk szíves, hogyha mit tudom, 10-20 percig kell keresni egy meccset. Ja, hát az persze, de még mindig megvan az alternatíva, szerintem. Tehát az sokkal rosszabb lenne, hogyha azt mondanák, hogy az új kódban csak Battle Royale játékmód lesz, és cseszd meg az új BF-be. Szerintem az sokkal rosszabb lenne, mintha mint ha azt mondanák, hogy a kampány, meg a multi, meg a zombi az marad, mondjuk lehet, hogy a kampányt kivesszük, majd meglátjuk, mert azt amúgy se szeretik annyira, meg nem mindenki játsza végig, csak az ökrök, akik achievementekre hajtanak, meg ilyenek, és hogy akkor a multiba beletesszük a single helyett, ergo extraként ezt az egészet. Az, ott már lehet, hogy egy-ketten fölháborodnak, de az... Most mondjuk ez az lesz a helyzet, mert most így pedzegették, hogy nem nagyon valószínű, vagy hát valószínű nem lesz. Hát szerintem a Black Ops biztos, hogy lesz single. Igen, tehát mondjuk... Igen, azt nem tudom elkészíteni, hogy a Black Ops-ban ne legyen. Igen, meg a kódban ezek a különböző verziók, hogy Black Ops, meg izé, hát abban különböztek nagyon, hogy volt egy sztoriuk. Igen. Hát, hogyha nincs benne sztori, akkor mi a tökömnek hívjuk például Black Ops-nak, akkor lehet egy kód 8 simán, érted? Igen. Akkor, vagy 16, lehet, ahol tart most. Tehát akkor nem lehet rányolni, hogy akkor ez egy Black Ops, mert akkor csak a multi van benne. Igen, hát annak idején, amikor védték a kodot, meg így versengettek, hogy versenyeztek, hogy melyik a jobb játék, meg melyik a jobb multi, meg ilyenek, akkor mindig a Black Ops-ot hozták föl, de nem csak azért, mert azt mondták, hogy a multi volt jó, hanem hogy mert a sztori is izgalmas volt, és jól le volt az egész, meg volt csinálva. És ugyanez mondjuk például a most fölkerült pletykaként, hogy az új Battlefield az nem is biztos, hogy a Battlefield V lesz, az őt ugye, hogy egy visszamegy a másik világháborúba, hanem hogy Bad Company 3 is fejlesztés alatt van, és például a Bad Company-n is mindenki elmondja, hogy a sztori az rohadt jól sikerült. Ja, ott egy biztos, hogy lesz kihagyni, kampány. Azt nem tudom elképzelni. Meg akkor ott megint mondhatjuk, hogy mi a tegem neki jó Bad Company. Így van, így van. Mondjuk azt a multi, mert a multi ugyanaz, mint a BF3, és csak más pályák is cső. Azt el tudom képzelni, hogy nem teljesen single lesz a kampány, hanem akkor játszható lesz egész a kóba is. Bár azt szerintem már hát az korábbi, is úgy volt, igen. Korábbi kodoknál is így ment. Ja. De már a Bad Company 2 nekem az volt meg először, meg azt hiszem ott az, is az első PC, és ott már lehetett kóba, igen. Na. Szerintem utána jött a BF3, nem? Ja. A Bad Company után jött. Ja. Ja, úgyhogy... Bad Company 2 után. Igen, és a BF3-ban meg már ott meg 100% hogy volt kóba. Igen, egyébként nekem is azt hiszem a Bad Company 2 volt az, amivel így mondjuk úgy visszatértem a lövöldékhez, vagy hát visszatértem. Az egy rohadt jó játék volt. Eltértem én azoktól. Nem, régen nem sokat játszottam lövöldéket, aztán a Bad Company 2-vel szerintem elkezdtem megint, és akkor ott is multiztunk, meg minden. Tök jó volt, ugye. Utána a BF3-at már nem is volt kérdés valamiért, hogy azt meg kell venni megjelenéskor, és akkor ez így ment tovább. Az még jó időszak volt, mert ez a két játék, amit most elmondasz, egy egymás után megjelent, kettő jó, mert általában az szokott lenni az ilyen sorozatoknál, hogy egy-kettő rossz rész mindig becsúszik a jobb közé. Jó, mondjuk a Bad Company 2-ről multiba van egy olyan élményem, hogy unokatesóim így benéztek, és akkor hát akkor már nem volt annyira friss a Bad Company 2, tehát már elég régóta ment a multi, és így leütöttem, hogy játszottak egy kicsit ezzel, tök jó játék, és így az volt, hogy bespawnoltak, bum, fejlővés, meghalt. Respawn. És így ez ment nagyon sokáig. És így mondták, hogy tényleg ez kurva jó játék, ja. Csak többet nem akarnak rá játszani. Igen. Minden pillanatot élveztük. Szóval azért voltak ott azért problémák, nem volt az annyira felhőtlenül hipszipi-szupi játék. Hát én szerettem. Annak idején. Jó, mondjuk abba jött először ez a rombolható környezet, meg minden az akkora újdonság. Talán ott működött a legjobban egyébként. Igen, tehát igen. A BF3-ban, a BF4-ben is egy Levolution, meg minden, de valójában az sokkal közelebb állt a kodosféle rombolhatósághoz, ahol van egy scripted, az lefut, és akkor ennyi. Igen. Még a BF3-ban még talán nem, a 4-ben ott jobban. Uh-huh, és igen, a Bad Company 2-ben volt az, hogy ott konkrétan minden házat rá tudtál borítani az ellenfélre. Így van. Tehát az egy valid taktika volt, hogy volt egy ilyen téglaház, és hogy azt legyalultad a faszba, ha tudtad, hogy valamiben valaki. Igen. Ez tök jó volt. És működik, mert megkaptad a killt is, meg a pontot, minden. Persze. És akkor látod, hogy összeomlik a ház, és akkor megvan a kill. Igen. Az nagyon jó volt. Jó. Pedig ott annyira nem is reklámozták, hogy mekkora rombolhatóság van. Ja, úgyhogy az sem lenne rossz egyébként, hogy tényleg azt folytatnák a Bad Company-t. Vagy mondjuk tényleg a Bad Company-be, vagy az új Battlefield-be beteszik ezt a Battle Royale játékmódot, és azzal lehetne nagyon durrantani, hogy ott rombolható lenne a környezet. Jó. Nem úgy, mint a Fortnite-ba, hanem hogy tényleg rombolható lenne, és nem tudnál építeni. Ja, meg eleve szerintem nagyot szólna egy Battlefield-be ez a Battle Royale cucc, mert hogy a legtöbb Battle Royale játékkal az a baj, hogy az most kijött a PUBG is, és hát azért ott is vannak olyan bugok, hogy így nézel, hogy maga a lövöldözés dolog még nem 100%-os, meg ilyesmi, és azért egy Battlefieldben, meg egy kódban azért jó, akkor ott nem mondom, mert tudom, az érzékeny vagy, hogy mennyire működik jól ott a lövöldözés, de mondjuk egy Battlefieldben ott azért azért elég jól össze van már, akkor, főleg most az egyben, amik patch-ek kijöttek hozzá. Egy AAA-s játékészítő csapat nem engedhetné meg magának, hogy egy ilyen félig bugos szart kiadjon. Így van, így van. Tehát ott működni fog. Az ott működni fog, igen. Tehát lehet, hogy nem lesz tök jó, meg lehet, hogy unalmas lesz meg minden, de hogyha meg kell 2-3 patch, mondjuk. Ja, igen, hát az elég valószínű, igen. És lehet, hogy egy-két patch nagyobb lesz, mint a játék maga, amit megvettél. De valószínűleg egy idő után már működni fog. Így van. És most ezt a trendet követjük. Egyébként pont tegnap PUBG-ztünk kicsit, és már mondtam, hogy kezdtem kicsit unni. Tehát most már szívesebb tudom, hogy valami nem PUBG-val játszani. Annyira nem sok egyébként. Mindjárt megnézem neked. Én meg az a durva, mostanában Fortnite-ot kezdtem el nézni, és amúgy a büdös életben nem játszanék azzal a játékkal, de valahogyan tökre tetszik az egész rendszer. És hogyha valaki jól tudja használni az építést, akkor tök jól is tud vele. 537 óra. Ja, atya úristen, hát akkor most már lehet, hogy unod. Én is nagyjából itt untam meg a kodot. Ja, egyébként éppen ma néztem én is egy kicsit ilyen Fortnite streamet, mert hogy rengeteg streamer mostanában ezt tolja, akiket korábban követtem, nem a Fortnite miatt, mert akkor még nem volt. És most mindenki egy csomóra álltak erre. És így ment az átnevezgetés a chaten, amiket én műveltem, hogy a Fortnite az a építők viadala. Vagy nem, építészek viadala, igen. Utána rájöttem, hogy itt ugrálnak benne össze-vissza, akkor ez a gumimaci építészek viadala. Ezt egyébként nem is értem, hogy miért gondolták így, hogy tök jó lenne, hogyha ugrás közben a célkereszt szinte alig mozdulna meg, és nem lenne stamina se, úgyhogy akár végig pattoghatják az egész játékot a playerek, mert nyilván ez szórakoztató lesz. És nem tudom, tehát itt a harc annyira idiótán néz ki, ahogy így két player ugrál egymás körül, közben építkeznek, és ugrálnak, és akkor így lövik egymást, és ó, baszki, mondom. Nem, ez nekem sok. Én ehhez már öreg vagyok. Mondjuk azt tetszik, hogy azt tetszik a játékban, hogy nincs benn fedezék. Tehát nincs az, mint a PUBG-ben, hogy bekempel. Jó, ott is kempelnek, de itt ezzel az építéssel, meg a rombolhatósággal sokkal könnyebben le tudod győzni az ellenfelet. Nekem pont ez a bajom benne, hogy nem kell arra odafigyelned, hogy merre közelíted meg a helyet, mert bárhova építesz magadra egy bázist. De itt bázist nem nagyon érdemes építeni, mert lerombolják alulat, és kiesik a cucc, és leesel, hát és meghalsz. Dehogy nem, hát muszáj. Hát ezt csinálja mindenki, főleg a végjátékban. Hát ilyen tornyot. Mindenki a másik fölé építkezik, ja, hogy aztán az fölülről le tudja lőni. Igen, mindig a másik fölé kell építkezni, de amikor kint találkozol vele a semmi közepén, akkor nem bázist építesz, inkább csak ilyen rámpákat. De. Ezt már a Star Wars óta tudjuk, hogy a high groundnak az előnye az nagyon fontos. Az megvan. Most ez melyik Star Wars? Ez már új vagy régi? Hát amikor a Wookiee-k, jaj ne. Nem, amikor lenyomják az Anakint, és tudod, ott ég szerencsétlen széllyel. Igen, igen. És akkor ott mondja neki az Ivan McGregor. Igen, hogy az övé a high groundnak az erőnye. Ami akkor így tudod, úgy hangzik, mint hogyha tudom, ami stratéga lenne, és milyen tök igaza van. De így, én mostanában kezdtem ebbe belegondolni, ez mekkora fasság, mert ez a háborúban így van, hogy a magaslatnak megvan az előnye lőfegyvereknél. Ezt akartam mondani, hogy ha kardozol, akkor kurva mindegy, hogy magasra látsz. Kurva mindegy, hogy ki van fönn, meg ki van, mert kardoztok, basszus. A kardnál is megvan az előnye, mert hogyha te fönt állsz, akkor ő a lábadat tudja levágni, de te viszont a fejét. Ah, lehet, hogy erre utoltalak. Lehet, hogy erre gondolt. Nem tudom, én de nehezebben védett meg a lábadat. Hiszem, hogy you are the chosen one. Én nekem mindig ez maradt igen, meg. Igen, de én is csak mémekből emlékszem erre a high groundos hülyeségre. De hogy ezt tényleg ennek semmi értelme nincs, ha kardoztok, mert az egyiknek le kell hajolni a másiknak. Esetleg, hogyha nagyon sokáig tart, akkor a lenti az tényleg annak, mit tudom, elmacskásodik a válla, tudod, hogyha sokáig kell felfele hadonászni a karddal, de hogy ennyi. Na mindegy. Jó, hát lehet, hogy ő is Fortnite-ozott sokat. Lehet. A Fortnite-ból viszont tényleg számít, mert ez megy, hogy egymásra építik a tornyot. És akkor nem is az van a végén, hogyha meghal valaki, hogy nem lőttem jól, tudod, vagy nem jól helyezkedtem, mert ez az építés még nem megy annyira. Hát igen, ott nem csak lőni kell, hanem építeni is. Igen. Ja, megugrálni. Ilyenek. Na mindegy. Jó. Most nézem a témákat, hogy hol tartottunk. Hol lehet még ugrálni? Hát nem tudom, Destiny 2-ben ugrálni lehet? Hát te biztos ugrálsz, én nem. Néha. Most épp tegnap játszottam egy tök jót vele. Egy ilyen nagyobbat. Most elkezdtem nyomni az első DLC-t, mert hogy az megvan, de nem toltam végig. És tehát Destiny 2-be lehet rá csúnya dolgokat mondani, de hogy a lövöldözés kurva jó benne. És simán tudsz vele csomót játszani úgy, hogy a végén, amikor abba hagyod, akkor rájössz, hogy kurvára semmi értelme nem volt, kaptál lootot, de sehova nem vezetett, mert két pontot, ha sikerült másznod a izén, hát én csinálom szarul, ugye itt ilyen power szinteket lehet igen, kapni. Igen, igen. És hogy elcsesztem egy csomó időt arra, hogy az elén elkezdtem élvezni a játékot, tök jó benne lövöldözni, de a végén azért csinálom, mert a loot. És így rájössz, hogy az viszont rohadtul lassan jön ezen a szinten. Bár tuti, hogy én vagyok a béna, mert simán találkoztam olyan emberkével, hogy ő felhúzott, mit tudom én, konzolon is három karaktert fúrra, meg PC-n is talán tervezett valami ilyesmit csinálni. Még azt mondták, hogy a karaktert azt rohadt gyorsan fel lehet húzni. Hát a szintet. De utána a power level az viszont lassabb. Hát ez figyelj, ez farmolás ezerrel. Hát az. És tényleg annyi mindent lehet benne farmolni, nem is értem, miért nem szereted ezt a játékot, vagy miért nem tetszik egy kicsit sem. Nem, hát, az azért, mert nagyon hélós a cucc. Azt lehet amúgy. Tehát, hogy nagyon látszik, hogy ezt a hélósok csinálták. És az a baj, hogy én egy... mindenki mondta, hogy a Destiny az olyan, mint a Borderlands. És kurvára nem, mert a Borderlands-ben van 36 óra gameplay, és akkor még van New Game Plus, és a DLC-k még azután jönnek. Itt meg van 8 óra gameplay, van 500 óra farm, és utána még DLC-zhetsz is. És, mennyivel jobban hangzik? Hát tényleg rohadtul. Tényleg. Annyira nem, hogy őszinte legyek. Na most egyébként itt is van hír, hogy talán a harmadik DLC-t marketingelik most, hogy hú, hát abban olyan játékmód lesz, hogy behalsz. Mert hogy így sose volt még a Destiny-ben ilyen játékmód. Vajon amikor a Battlegrounds meg ilyen játékokban ez a Battle Royale megy, vajon milyen játékmódot tehetnek bele a Destiny 2-be, ami ott még sose volt? Érted? Nem lepődnénk meg magyarul, hogyha ott is lenne benne egy Battle Royale. Igen, de mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, mert így is a PvP az abból áll, hogy 4v4-en vannak, tehát 8 emberi nem mozgat többet. Igen. Kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak majd összehozni. És a multi is egyébként, tehát ugye ez egy MMO játék, tehát simán van az, hogy... Na jó, ezt azért nem mond rá. Jó, de annak marketingelik mondjuk. Igen, ez egy coop akció valami, én inkább így azt van, mondanám. Így van. Mert hogy ez, hát MMO-nak azért kicsit túlzás. Én tegnap fogalmaztam meg tök jól stream közben, hogy ez egy coop játék RPG elemekkel. Na, ez így tökéletes, igen. Mert hogyha azt mondod rá, hogy MMO, akkor az Elder Scrolls Online meg a WoW így forog a sírjában körülbelül. Pedig még él. Pedig még él, igen. De már forog a sírjában. Na, ide, szóval, igen, tehát nem olyan masszív tömegeket mozgat meg egyszerre. Ilyen bolygókon tudsz mászkálni, de azok is viszonylag kicsik, és azon is kevés ember van. Viszont maga ez az élmény, hogy te mászkálsz valamerre, és futkosnak melletted emberek, meg beszállsz ilyen harcba, amihez között se volt, de mondjuk arra jársz, érted, és látod, hogy ott éppen harcolnak, akkor odamész, hogy segíts nekik, mert te annyira jó fej vagy, egy szart, odamész, mert loot lesz belőle. Tehát, de hogy odamész, és így, ezek így visznek magukkal is. Simán el tudsz benne cseszni több órát, úgyhogy igazából nem is akartál. De amúgy... Ennyi. Most nem tudom, hogy ez dicséret volt, vagy szidás a játék. És ez nekem olyan, mint a Warframe. Lehet, én abban annyit nem tudom. És amúgy basszus, tehát a Warframe egy központi helyről az űrhajóból mész különböző bolygókra, ahol harcolhatsz max. 3 emberrel együtt, de most már van benne egy külső rész, ahol van többen, 4-en lehetek egyszerre, és ott is belecsatlakozhatsz másoknak a harcába, és farmolhatsz, és eltölthetsz vele úgy 10 órát, hogy nem csináltál semmit, de közben meg a gameplay tök jó, meg vannak új karakterek, és amíg egyet fölhúzol, az nagyon sokáig tart, és utána kezdheted újra, basszus, ez ugyanaz. De előbb volt a Destiny 2, és utána kezdett el a Warframe Destiny 2-södni. Hát jó, ez a nyitott rész, ez igen. De ez az űrhajó, meg... Na várjál, hát a Destiny 1, meg a Warframe az már úgy volt, és konkrétan ugyanaz volt a kettő. Már akkor. Igen, már akkor. Akkor onnan lopták? Szerintem. Nem a kettőben az egyben? Én nem tudom. De mert azt tudom, hogy a Warframe az elején teljesen más koncepcióval indult, viszont az nagyon süvegelendő dolog, hogy átgyúrták az egészet úgy, hogy az... Az beszopjon mindenkit, igen, és ne legyen élete senkinek, aki ezzel játszik. Hát rájöttek, hogy a farmolás az a jövő. Tehát nem a VR, meg a 3D, meg az ilyen hülyeségek, hanem a farmolás. De hogy nem. Össze kell kapcsolni a kettőt. A farmolás és a VR, meg a 3D. Szinte az nagyon jó. Múltkor nyitogattam lootboxokat VR-ben, akkor a király volt. Igen. Hú, nagyon élveztem. Ugye? Tudtam én. Most egyébként gondolkoztam rajta, hogy majd beszopatlak a Destiny 2-vel, mert streamelem, hogy kinyitom a hú, de szuper fegyvereket. A játékban, mert szereztem annyi lootboxot tegnap. Jó, hogy és Endgame-nak hívják. Szuper, és kinyitottál szuper lootboxokat? Valamit nyitottam ki, meg van olyan sityak, amiből már kaptam 3-at. És így örültem neki, hogy jaj, de jó, random generáltam. Csak egy fejem van, basszus, nem én vagyok a süsű. Ja, vagyis annak is csak egy van. Mindez, szóval nem vagyok több fejű sárkány, hogy ennyi sisak kelljen egyszerre. Én nagyon örültem neki. Viszont van olyan lehetőség egyébként, itt van egy olyan árusa a Destiny 2-ben, amit úgy hívnak, Xur, és nála lehet kapni spéci cuccokat, mert meg lehet azt csinálni, hogy veszel nála egy olyan engramot, ugye ez számít ládának a Destiny 2 világába, amit hogyha kinyitsz, akkor garantáltan egy olyan exotic cucc lesz benne, ami még nem volt meg korábban. De jó. Ez még egy jó ötlet. Így is lehet, hogy ott kapsz, ami egy kalapszal. Csak az drága. Egyébként igen, azt kaptam. Itt vettem egyet tegnap ebből. És igen. De nem volt meg. Úgyhogy ürültem neki. De egyébként ez a vicces, hogy ilyen sisakból, amiből kaptam 3-at, az így nagyon faszom meg király. De hogy nekem egy rohadt mellény kéne már, hogy feljebb tudjam tornázni a power levelemet, mert ez itt úgy működik a játékban a szintezés, hogyha már megvan a max leveled, és a power-t akarod növelni, hogy vannak küldetések, amiket megcsinálsz, és akkor azért kapsz ilyen power engramot, amiből, vagy powerful gear-t, vagy hogy hívják itt. Az a lényeg, hogy ez egy olyan láda, amiből tuti olyan cuccot kapsz, ami kicsit növeli az energiádat, ami tök jó akkor, hogyha olyan cuccot tudsz lecserélni, aminek alacsony volt, mert akkor tök jó feltornázsz. Viszont a harmadik olyan cuccot nyitsz ki, ami már eleve erős volt, és csak egy picit lesz erősebb, akkor rohadtul lassan fogsz fejlődni. Hát és így voltam én tegnap ezzel a sisakos cuccal. Vagy már rohadtul kéne egy mellény, ami erősebb, és azt valahogy nem akarja sehol dobni a szemét. Ja, úgyhogy most ezzel itt tartok. De szerintem vissza fogok térni most a Destiny 2-be így húzamosabb időre. Főleg, hogy egy-két ismerős megvette. Nagyon irigyellek. Igen, egyről tudok. Ja nem, kettőre vagy egység, ez is megvette, megvette a Stevie is. És fel akarok húzni még két másik karaktert is, akinek nagyon az elején tartok a sztoriba. És egyébként ez idegesít nagyon a játékba, hogyha te másik karaktert akarsz indítani, akkor nulláról végig kell tolnod a sztorit, és utána még azt is felpower levelelni. Akkor lehet, hogy csak ezért 6 órás a sztori. Ja. Hogy nem viszont, meg. Viszont az tök jó, hogy az inventory az közös, és lehet cuccokat onnan átvenni. Jó, mondjuk vannak olyan cuccok, amik klassz specifikusak, tehát hogy most én egy hunterrel talam, és egy hunter sisak például nem jó egy warlockra. Tehát azokat külön kell így megszerezned, de viszont a fegyverek azok teljesen átadhatók, meg minden más szírszart azt át lehet passzolni. Úgyhogy ilyen módon lehet azért tuningolni a új karakterekkel a régit, vagy fordítva, tehát a régi karakterekkel az újat. Úgyhogy ennyivel lehet sietetni. A multi az meg úgy működik, hogy a ti normalizálja össze a cuccokat. Na, megint. Most megint kinyomjuk. De népszerű vagyok, mint egy rockstar. Ja, úgyhogy, és most egyébként benne van a Humble Monthly-ban, nem is említettük még. Így van. A Destiny 2, ami ilyen, micsoda? Tehát, hogy egy triplás játékot beletesznek a Humble Monthly-ba. Mert senki ráadásul, nem vette meg benne egy fos. Ami Activision Blizzard, érted? Tehát Activision Blizzard. Igen, a cég. Igen, nem is Steam-en. Ami, ez már majdnem olyan, mintha a Call of Duty-t tennék bele. Hát lehet, hogy jövő hónapban bejön. Egy régebbi kód. Mondjuk én azért ezt el tudom képzelni, Black Ops 2-t, vagy mondjuk egy Ghost-ot. Ja, igen. De annak örülnénk-e? Hát nem. Hát nem. A Ghost-nak annyira. Mondjuk, hogyha $1 adnák a Humble Monthly-t benne, akkor igen. De egyébként nemrég volt egy cikk arról, hogy rohadtul megérte a Destiny 2-t kiadni PC-re, mert hogy marha sok fogyott belőle. Hát most sem még több fog. Hát most meg lehet, hogy vannak vele, hogy vedd meg, aztán még úgyis adunk ki 60 DLC-t, azt mind meg fogod venni, te kis köcsög, mert, jó, hát mert a 6 órás játékidő az nem, az még csak az eleje, majd meglátod. Jó, de ez akkor is tök jó, hogy nem kell megvenned magát az alapjátékot. Hanem, hát jó, meg tudom, kell venned, csak $12. Én meglettem, hogy a Destiny 2 van, tökre megörültem, aztán rájöttem, hogy ez nincs Steam-en, aztán utána néztem teszteket, és nagyjából a harmadik vagy a második videó már is vette a kedvemet az egész játék. Tudtam, hogy egy ilyen farm tenger az egész, én azokat szeretem. Csak, hát akkor vette a kedved el? Azért mondom, hogy ez neked való játék lenne. Hát, nem tudom, én azt hittem, hogy ez egy Borderlands, de sajnos nem az. Mi a bajod vele, tessék? Most már itt, az, hogy csak az, ketten hogy... vagyunk tényleg szűk, baráti kör. Elmondhatod, mi a baj? Az, egy hogy rövid a sztori, ugyanazt kell csinálnod végig utána. És az összes farmolós játékben ezt kell csinálni. Igen, de valahogyan itt nem tudom. Meg lehet, hogy tényleg az, hogy túl halós. Nekem így ránézek, és így elhiszem, hogy tök jó a gameplay, meg ilyenek, de nekem a Borderlands-be se volt bajom a gameplay-jel, tehát hogy én azzal is el voltam. Nem tudom, nekem meg pont az, tehát én a Borderlands-et annyira nem szerettem, az nekem ilyen súlytalan az egész, meg ott a gameplay nekem annyira nem jött be, és ebben a játékban szerintem meg tök jól összerakták, hogy marha jól lövöldözni, az egész környezet olyan, hogy ilyen tök szép tájakon kell keresztül menni, ahol nagyjából ugyanolyan barlangokból fogsz gyilkolászni ugyanolyan szörnyeket, de az tök mindegy, mert jó a gameplay. Ezt már mondtam. Úgyhogy... Ja, és egyébként akik ilyen teszteket csinálnak róla, hogy elmondják, hogy milyen szar a játék, azok is beleöltek több száz vagy akár több ezer órát a játékba, tehát hogy ez nem szorozza senki persze, úgy, hogy, persze, hogy szar, érted? Hanem úgy, hogy akkor jó, itt vagyok vele, drogos vagyok, érted? És nincs új anyag. Tehát ami jobban fel... Nem tudom, tehát érted. És mondjuk a DLC-kben meg jön tartalom, bár az első DLC az eléggé ilyen ne. Tehát de én nem akarok DLC-ket. Tehát, hogy én... Hol éltél te eddig? De hogy nem akarsz. Meg is veszed őket. Én tudom. De én nem akarom, vagy én nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy az a bajom tényleg, hogy rövid a játék. Hogy nagyon rövid. Én meg azt se értem, hogy miért 30-as szint. Tehát oké, hogy power level, de simán lehetne 50-es szint, és akkor ne 8 órás legyen a sztori, hanem mondjuk 24. Az mindegy igazából. A szint az itt annyira elhanyagolható, mert az nagyon gyorsan megvan. És utána a power levelelés. Van ilyen szó? Nincs. Mindegy. Hát most már van. Szóval a power szintezés az sokkal tovább eltart. És az arra megy rá az életed. De jó nekünk. Jó, nem is az életed, de mondjuk. Hát, nem tudom. Jó pár óra belőle. Gondolkodtam, meg ilyenek, de az a baj, hogy a Destiny 2 annyira nem ér. Tehát a többi játék, amit kapnék a Humble Monthly-ba, az engem jobban érdekelne. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy csak azokért megveszed. Nem ezt akartam mondani, hanem lehet majd olyan lesz, mint a múltkor, hogy egy-két játékot előtte bejelentenek, hogy az még bele lesz a izébe, és hogyha lesz közte olyan, ami érdekel, akkor lehet, hogy behúzom. És akkor kipróbálod a Destiny 2-t. Akkor kipróbálom a Destiny 2-t is, de hogy őszinte legyek, tehát ilyen undorral. Jó, akkor megkérek minden podcast hallgatót, hogy szurkoljunk, hogy benne legyen. Szurkoljatok, hogy és valami szarokat adjanak. És milyen vicces lenne, hogy mit tudom én, pár podcasttal később meg így lelkesen beszélsz a Destiny 2-t, hogy ez is milyen király benne, az is milyen király benne. Eddig én nem játszottam én ezzel, ez kurva jó. Én is ettől félek. Mennyit lootoltam benne. De jó ég. És ha már loot, micsoda átkötés. Itt felírtam én témának ezt a skin trade és lootbox dolgot, amiről szerintem lehetne csinálni egy külön podcastet. Akkor de... jókor kezdjük el beszélni. Igen. Neki szóljon az asszonynak, hogy még késsel egy kicsit. Bármire szeretne rávenni, vagy nem tudom. Mindegy. Szóval most még elveszünk egy pár órán keresztül. Lehet csak így érintőlegesen így annyit szeretnék, hogy most ugye van az a mizéria, hogy a lootbox a szerencsejáték-e, és van, ahol azt döntötték el, hogy igen, úgyhogy valószínűleg ez a dolog így tovább fog gyűrűzni más országokban is. És hogy én erre most jöttem rá, hogy a Valve ezt hogy oldotta meg, mert elvileg ugye a Valve játékok ugyanaz a közösségi piac. A igen. És az összes ilyen lootbox cucc a Steam-en lévő játékokból az valahol itt landol, vagy hát itt lehet adni, venni, cserélni valódi pénzért, és egyébként a törvényben elvileg én úgy tudom, hogy annak fontos szerepe van, hogy a lootbox úgy minősül szerencsejátéknak, hogyha abból valódi értéket tudsz úgymond kivonni. Tehát, hogy pénzért kapható javakat tudsz szerezni. Tehát, például egy játékban van lootbox, de abból csak, mit tudom én, kék festést kapsz, amit utána nem tudsz sehova semmit nem tudsz vele csinálni. Itt a Quake Champions például jó példa. Igen, hogy nem hogy azokkal nem tudsz cserebelélni olyan cuccokkal, nem tudsz pénzt kivonni belőle. Tehát azok igazából, azok nem az illegális, vagy nem a szerencsejátéknak mondható lootbox kategóriába esnek bele, viszont nagyon sok Valve játék meg igen. Úgyhogy a Valve az konkrétan azt csinálta, hogy az egymás között csereberét azt beszüntette, tehát azt már nem lehet folytatni, mert ugye vannak ezek a skin ilyen cserélgető oldalak, ahol igen. Te így beregisztrálsz, akkor egy bot szól neked, hogy hello, én vagyok a bot, add ide minden értékedet, és akkor ott kapsz azon az oldalon ilyen akkuntot, ahol mit tudom, valódi pénzt is ki tudsz akár venni a rendszerből. Igen. És most ugye ezeket nyírja ki ez az intézkedés a Valve-nek. De várjál, veled én tudok trédelni például. Nem. Ja, veled se? Nem. Igen. Mert ugye nem lehet megkülönböztetni, hogy ez egy skin trédelős bot, vagy egy valódi ember, mert ja, ezek a botok úgy működnek, hogy ezek effektíve felhasználói a Steamnek, csak nincs mögöttük játékos, hanem egy rendszerbe be vannak regisztrálva, és akkor ott végzik ezt a cserebizniszt, ami egyébként rohadtul durván sok pénzt hoz ezeknek az oldalaknak. Tehát, hogy itt ugye vannak ezek a gambling oldalak, amik a ilyen cségós skinekkel, tehát akár a rulettet, vagy bármilyen szerencsejátékot tudsz úgy játszani interneten, hogy bedobálsz ilyen skineket. És igazából, ha belegondolunk, ez tényleg nagyon durva, hogy a szerencsejátékot azt mindenhol szabályozzák, viszont igen, így, hogy skinekkel csináltad, ez sehol nem volt szabályozva. Tehát ennek valamilyen szinten most jó, hogy megtörtént a szabályozása. De ugye a játékosok csak azt látják, hogy a skines, vagy a lootboxokat cseszegetik, és hogy ez az így úgy amúgy. Bár valaki mondjuk, tehát ilyet is olvastam fórumon, hogy nagyon helyes, hogy ezt csinálják. És akkor én elgondolkoztam, hogy ez tényleg jó, hogy cseszegetik a lootbox rendszert, mert oké, hogy ebből retek sok pénzt keresnek, mondjuk a fejlesztők is, a kiadók, de hogy ezáltal például itt van a PUBG az egyik ilyen érintett, mert ugye ott tényleg elég nagy pénzek mentek, és adható, vehető a skin, de hogy ennek a játéknak, hogy egyszer megveszel, ezekkel a lootboxokkal tudják azt biztosítani, hogy akár évek múlva is van neki támogatása, és jön hozzá új tartalom, mert hogy ezekből a lootboxokból tudják finanszírozni azt is. Igen. Persze ezt nem szívjóságból csinálják, hanem azért, hogy ezt az állapotot minél tovább fent tudják tartani. Mert hogyha többen játszanak a játékkal folyamatosan, akkor mindig tudnak új lootboxokat kihozni, és akkor azokban mindig újabb profit jön, anélkül, hogy effektív egy új játékot kéne csinálniuk, hanem csak ezt foltozgatják, és rakják bele új pályákat, új fegyvereket, vagy akármit. Persze. Tehát, hogy ez egy jó dolog, ha ezt nézzük. De most akkor ezzel azt érik el, hogy a skineknek az ára fel fog menni, mert nem lehet már védelni őket. Ja, igen, erről van egy vicces sztorim. Ugye múltkor nyitottam egy jó skint, aminek így szépen lassan, de ment lefele az ára. És most ennek a hírnek a kapcsán így megnéztem véletlenül, hogy az most mennyibe kerül, és így fogtam a fejemet, hogy basszus, majdnem duplája. A skin. Mivel ez így van, már trédelni az nem tudsz skint értékben, hanem csak ládát csak, és kulcsot tudsz trédelni, ergo csak magadnak nyithatsz igen, valami jó dolgot. Vagy, vagy a piacon megveszed. Igen. Tehát, hogy most már innentől kezdve. Így lehet, hogy a ládáknak az ára fel fog menni. Ó, így van. Most hoppa, nézem. Na, felment? Azt Operation Hydra láda 1,97 €. Mennyi volt? 3 cent. Az nem is rossz. Csígó ládákat még a nem többi is az mondjuk, még mindig 3. Na, ezt most lehet, hogy el is adom 1,9. Ja nem, megy föl folyamatosan. Aha. Hát akkor hagyom. Leszarom. Ez így durva. Akkor ez így nagyon durva. És nyilván a Valve azért játszotta meg, mert hogy ennek a szabályozásnak a lényege nem az, hogy akkor most betiltjuk és kész vége, hanem hogyha ugye megbizonyosodik a törvény szerint, hogy ott lootbox az szerencsejáték, akkor ki lehet azzal játszani, hogy hát leadózzák, és akkor megy tovább minden. Igen. Tehát, hogy nem fogják ezt megállítani, és igazából a Steamnek, meg a Valve-nek ez szerintem retek nagy pénz ahhoz, hogy ez kicsengesse ezt az adót, és menjen minden tovább, viszont nyilván nem akarta azt, hogy a trader oldalak húzzák le a hasznot abból, persze, amiért ő kileadózik, tehát érted? Ez mondjuk logikus, ha belegondolsz az ő helyzetükbe. Igen, tehát a trader oldalakat most ezzel kinyírták teljesen. Ez nem vitás. Figyelj, hogyha nekem jó, akkor engem nem érdekel. Ja. Na jó, igen, még egyébként ez kicsit. Ezek a gambling oldalak, meg mindenit, ez elég nagy visszaélésre adnak teret. Hát szerintem az nem is baj, hogy azokat így... Na, a késem ára is felment közben, csak így ilyen hátsó. Meg a skinek ára is felment, most nézem. Mindennek. Tehát ami ilyen 4-5 euró igen, volt, az most 8 euró környékén van. Örülök is neki, remek pillanatban sikerült eladnom a skin. De jó. Na, itt a végén még bizniszelünk. Úgyis a Gamescom ládák, azok nem vannak a 1,50 €, tehát lassan elvesztem a pénzemet. De nem adom el, cseszék meg, majd fölmegy az ára. Nézd, egy pár év múlva. A cségós ládákat nem néztem, hogy ott mi a helyzet, de ahogy ott nézem, csak a hidra az. 4-5 centes még mindig az összes. Igen, csak a hidra 2 euró, amit nem értek amúgy, hogy miért. Lehet, hogy ez nem droppolja. Ez valami újabb? Nem, ez régi. Lehet, hogy nem droppolja. Kiteszem 2 euróért, aztán majd eladja, vagy eladja, vagy nem. Na, most jó, hogy szóltál ezzel a skintrade-del. Látod? Ez egy jó téma volt. Igen, tehát, hogy így ergo vagy veszel, vagy tényleg magad nyitsz. Tehát azt nem tudod csinálni, hogy valami gambling oldalon keresztül. Igen, meg akkor ezek szerint már az se fog működni, hogy például nyersz skint, mint régen, amikor a streamerek, hogy osztottak meg skineket, hogyha beírsz nem tudom micsodát, akkor te nyerted a skint, akkor tudják, igen, az már nem működik. Hát csak nem valami csinál. Elképzelhetőnek tartom, hogy a Valve majd valami rendszert összerak, hogy ilyen kacifántosan, de mégis meg lehessen oldani. De most akkor egyelőre ez nem működik. Viszont hát olyan megoldást kell csinálniuk, amivel nem lehet a botos trédelést tovább folytatni. Meg amiben nem tudnak belekötni mások, mert most ez a lootbox téma eléggé komoly, tehát Lengyelországban is, meg Dániában, vagy nem tudom, hol betiltották az Overwatch-os dolgot is, meg az ilyeneket, szóval. Igen, de pont azért, tehát nem az van, hogy így effektíve betiltják, és akkor soha többet nem lehet, hanem lehet, csak le kell belőle adóznod, mert ez egy szerencsejáték. Persze, igen. És akkor a Valve is azt mondta, hogy tehát most választhatott volna, hogy azt csinálja, hogy az összes ilyen lootboxos játékot onnan kivonja, és akkor azokat meg se lehet ott venni. Ergo, akkor nem. Tehát ő... Hát így bukik rajt mindenhogyan. Tehát igen, ez bukta lett volna. Vagy megcsinálják azt, hogy az összes ilyen játékból kiveszik a lootboxot, és akkor játsszál tovább hülye gyerek lootbox nélkül, ami meg a... Hát az is eléggé szarra gondolás. Meg az nem működhet, mert konkrétan erre van fölhúzva a játék. Igen, hát, igen. A legtöbb ráadásul. Igen. Meg az összesnél át kéne írni, azért az is kurva nagy meló lehet. Igen. Tehát nyilván azt lépte meg ami a legjobb. És szerintem jól döntött, hogy ez lett a megoldás, hogy akkor jó, akkor ők kicsengetik az adót, de akkor más nem részesül abból a haszonból, amit ezek a lootboxok hoznak, hanem akkor minden tréda a Steamen keresztül megy. Egy érdekes dolgok születnek itt. És az abból indult, hogy valaki azt mondta, hogy hú, ez szerencsejáték, és akkor ezt vigyük már egy bíróság elé, és akkor döntsék már, hogy mi van. Hát meg nem, hát konkrétan ez megint a pénzéség, mert hogy hú, szerencsejáték, akkor ne csak a Valve-nak legyen jó, hanem nekünk is, és akkor így szépen lassan így belementek, gondolom. Hát igen, de mondom, tehát most, ha megnézzük ezeket a gambling, tehát a szerencsejáték az nem véletlenül van ilyen dologhoz kötve, hogy adózás meg szabályozás, mert rohadt sokat lehet vele nyerni, és nem a játékosokra gondolok, hanem azokra, akik csinálják ezt a szerencsejátékot. Meg ilyen olyan szabályozások vannak, hogy itt egy sorsjegyre is rá kell írva legyen, hogy mekkora az esélyed, hogy te nyersz, hány sorsjegy van abban a szériában, ami ilyen nyerésű, vagy nyerés. Tehát, hogy ne lehessen azt csinálni, hogy úgy átcseszik az embereket ezzel a szerencsejátékkal, mint a húzat. A gambling oldalaknál ilyen nincs. Tehát ott simán megcsinálták, arról is volt botrány, hogy ilyen youtuberek így, ja, persze, így benne gamblingeztek, tudod, és akkor nyertem, mert és simán, ez simán átverték a saját nézőiket, meg mindenkit, aki ezeket megnézte, mert ugye nem volt szabályozva, hogy ők ezt nem csinálhatják meg. Mert belegondolsz, hogy ez rohadt nagy szemétség, és illegális is, hogy olyan nyerési esélyekkel reklámozol egy szerencsejátékot, amik nem léteznek, tehát utána meg szopsz, mert hát nem a tiéd az oldal, és nem lett beírva a kód, hogy te nyerjél sokat. Tehát ez kicsit kellemetlen. Igen, tehát valamilyen szinten lehet, hogy ott van benne, hogy oké, ez személyiség, meg lehúzzák, de azért az embereket is védik, akik ebbe így vagy úgy, de beszállnak. Amik most már nem tudnak a weboldalakon keresztül. Igen. És egyébként én hallottam hírt, most így név szerint, mert úgy nem is emlékszem, hogy ki volt az, de tudok olyan emberkéről, aki ilyen milliós összegeket fizetett fejlesztőknek, akik megcsináltak neki ilyen oldalt, tehát az abban most szerintem most nagyon vakarják sokan a fejüket, akik még nem termeltek ki annyi pénzt egy ilyen weboldalon keresztül. Hát egy-két napig kezdték, azok megszívták. Hát igen, jobban, mint én, aki adtam az kint. Igen. Igen, úgyhogy igen, ez most már szabályozva. Jó, és ez várható volt amúgy, hogy valami lesz. És oké, hogy egyelőre most még csak nem tudom, egy-két országban jött elő az egész, de nyilván, hogyha ott precedens teremtenek erre, akkor ez tovább gyűrűzik mindenhova. Persze. És ezt nem lehet azt mondani, hogy akkor jó, egy-két országban. Mert lehet, hogy Amerikában meg lesz engedve, mert ott könyörgöm, ott... Ó, ne vicc, ott mindenért feljelentenek mindenkit. De, ott, hát, ott aztán ott lesz, lehet, hogy ők viszik át először. 8 évesen vehetsz fegyvert, tehát ne rögtessé. Na jó. Hát ja, lootboxot meg nem. Lootboxot meg nem. Ennyi. Ja, tényleg, mekkora egy köcsés. Megoldják, tudod. És tudod, hogy bejössz, és akkor nem kérsz inkább mégis fegyvert, igazit, tudod, de ezt a skines hülyeséget, azt adhatok. De én nekem kés kell a cségóba, de itt egy igazi szabály. De az illegális, te hülye vagy? Ja. Megpróbálhatom behozni Mexikóból, de nem ígérek semmit. Itt egy belező kés, csak vidd, érted? Ingyen van, csak ezt a skint még egyszer ne hozd fel, mert lecsuknak, érted? Ja, úgyhogy érdekes az élet. Hát ez ilyen. Na, de ezt szerintem kibeszéltük. Ahhoz képest egyébként, hogy milyen paskos téma, sikerült szerintem. Hát mert a lényeget megragadtuk és kihozni belőle. Meg is. És még egy téma van itt, azt szerintem te írtad igen, fel. Igen, írtam föl, de hát ez csak egy ilyen említés szintjén, hogy a Rocksteady, aki csinálta az Arkham játékokat, a Batman játékokat, én nagyon szerettem mindegyiket. Az, a Knight-tal még nem játszottam, az Origins tetszett a legkevésbé, de azt nem is ők csinálták, azt egy külsős csapat, mert ugye a Knight-ot már fejlesztették ők, és akkor valaki más bedolgozott nekik, de például az Asylum meg a City az szerintem kurva jó lett, mind a kettő. Ezeket nagyon szerettem. Úgyhogy, és most van egy olyan hír, hogy ezt már korábban pletykálták, hogy a Rocksteady dolgozik valamint, de akkor még nem tudták, hogy mind. Sokan ilyen Teeny Ninja teknőcös dolgot mondtak, hogy lesz olyan. Ugyanezzel a harcrendszerrel, de aztán az most állítólag pletyka maradt, és hogy most azt beszélik, hogy lehet, hogy egy Superman játékon fejlesztgetnek valamit, ami amúgy szerintem tök jó lenne. Tehát én mondjuk Supermant annyira nem szeretem, szerintem Batman sokkal menőbb, de azért megnézném, hogy ja, mit én tud. Nekem erről a hírról csak az jut eszembe, hogy miért csak most? Tehát ha már eleve ott voltak a Batman jogok, akkor egy Supermant behúzni, az már ilyen, tudod. Ez a, nem adjátok oda azt is? Ja, de. Ja, és akkor így ennyi, érted, egy tárgyaláson ilyen. Így a lábjegyzetbe beírják, hogy jaj, és a Superman jogokat is átpasszoljuk kicsit. És amúgy, ha nála lenne már mindegyik, akkor simán csinálhatnának ilyen Justice League-es dolgot, igen. Akár. Az egyébként mennyire király lenne? Rohadt jó lenne egy ilyenbe, hogy most gondolj bele, nem lenne olyan igazi sandbox, hanem úgy oldanák meg, mint mondjuk a Batman játékoknál, hogy külön teleportálnál ilyen kisebb területekre, de azok a területek ilyen nagyobb, nyitottabb valamik lennének. Tehát lehetnél Gothambe, lehetnél akkor a Metropolisbe, meg az ilyenekbe, az nagyon király. Ez nagyon működne. Ki. És ez ilyen olyasmi lenne mondjuk, mint a Destiny 2-ben, ez a kópos cucc. Nem a játékmenetet most mondom, hanem most... Farbod az engramokat ott. Nem. Tehát így arra gondoltam, hogy te, mint Batman, érted éppen osztod az igazságot, és egyszer csak így átsuhan fölötte Superman, és akkor beszábúnyózni, hogy ilyesmi. Tehát azt például szerintem nagyon adná a dolgot. Eszed a király lenne. Ja. Ez működhet. Olyan sok player se kell hozzá, mert csak pohoznátok a mobokat, és akkor lenne egy Superman, egy Batman, mi van itt, várjál? Flash, a Cyborg, Wonder Woman, meg ilyenek. Aha, simán és akkor ezek lenne. Így nyomhatnák így. És akkor mindig lehetne a DLC-ben újabb és újabb karakterek, és mindegyik karakternek lehetne egy külön területe, külön missziók, külön kosztümök, meg skinek, lootboxokból, meg ilyen hülyeségek. Ja, mind a fasság. Össze lehetne hozni simán. Én nagyon adnám. Hú, nagyon király lenne. Hát most tényleg Superman játék, utána igen, az esetleg, öt-tíz év múlva talán. Egy Marvelből is adnék ilyet. Tehát egy kicsit olyat, mint mondjuk mint amit a Lego játékok szoktak csinálni, csak, hát nem Legóba, hanem tényleg normálisan. Ja. Igen, ott egyébként működik, ez a kókoszt fülős tudsz rendesen. Ja, meg azok is jó játékok, csak hát tényleg mondjuk ezt komolyban megcsinálni, az jobb lenne. Hú, az nagyon, nagyon durva lenne. És akkor kóba nyomhatnátok a sztorit. Igen. Batman-nel, meg Superman-nel válvetve. Hát ez nagyon néha egymást küfölve, tudod, mert azért a filmekben is ott van, hogy azért volt konfliktus, és akkor milyen király lenne, hogy így menne a sztori, és akkor lenne olyan rész, ahol mit, egymás ellensége vagytok, és egymás kéne agyonverni. Igen, és utána meg újra kibékülni. És akkor tovább, megint tolnátok tovább. Hát ez tök jól össze lehetne hozni játék dizájnba. Ja, az a jó, hogy az a baj, hogy ezt kitalálni tök jó, mert minden csak ezt leprogramozni, vagy csinálni a kicsit macerásra. Hidd el, szerintem annyira nem. Tehát egy csomó dolgot, néha azért vérzik a szívem, amikor van egy játék, amit összeraknak technikailag úgy, hogy az látszik, hogy sok munka volt, látszik, hogy értettek hozzá, és maga a játék dizájn mögötte az meg olyan, hogy ki az a hülye, aki ezt kitalálta, hogy ez így működjön, mert hogy nem a fejlesztő, az biztos, tehát ez úgy működik, hogy a fejesek eldöntik, hogy működjön, a fejlesztő meg megcsinálja, mert neki ez a dolga, nem az a dolga, hogy kitalálja, hogy működhet egy játék, hanem hogy technikailag megoldja azokat a dolgokat, amikkel össze kell rakni. Mondjuk, néha látszik, hogy mekkora a kontraszt a kettő között. Ezt az ötletet nyugodtan lenyúlhatja bárki, csinálhat játékot. Tisztelet példányt azért kérünk. Igen, meg a másik kérésem, hogy ne az EA vagy az Activision csinálja. Tehát, hogy én nekem csak ennyi. Hát, te most te már túl sokat kérsz. Ja. Én úgy érzem. Az a baj. Nem, majd a Rocksteady csinálja náluk a DC. A Rocksteady, az nem lenne rossz, igen. Vagy a Warner. Összerakják. Jó, mondjuk a Warner azért a PC portokkal... Hát én azt mondom, hogy ha annyi lesz a baj egy ilyen játékkal, hogy a PC portot mondjuk két patch után tudod csak normálisan játszatni, akkor én azt lenyelem. Mondjuk ott is az volt a probléma a PC portokkal mindig, hogy ha azt a Rocksteady csinálja, akkor az kurva jó lesz, de ha kiadják valami kis csapatnak, ami majd átgyömöszöli PC-re, akkor nem. Hát az Arkham Knight-ot lett egyedül szar a PC sportja, de aztán, ha úgy veszed, visszavették, vissza is fizették a pénzt, aki akarta, tehát tök jó fejek voltak, szerintem. És utána meg egész jól összerakták. Tehát ráállították a Rocksteady-t, és utána meg már működik az egész, úgyhogy... Ők értenek hozzá, úgy lehet. Igen. Jó, mondjuk nem tudom, milyen motorral dolgoznak. Lehet, hogy valami belső cucc, vagy valami hát nagyobb motort. Volt. Unreal volt? Unreal volt az elején, aztán az Arkham Knight-t nem játszottam, abban nem tudom, milyen van. Azt tudom, hogy az Asylum-ban, meg a City-ban, azt hiszem Unreal van. Talán a hármas. Az mondjuk megmagyarázná, hogyha szarul portoltak a kis stúdiók, hogy hát olyan engine-t használtak, ami mondjuk már házon belül megvan patkóva rendesen, és ők jó, hát biztos, hogy hozzá van nyúlva. Tehát, hogy ez tuti nem az az Unreal Engine, amit te megveszel. Tehát ez biztos, hogy szanaszét van módolva az egész. De arra emlékszem, hogy a textúrák azok kurva lassan töltöttek, úgyhogy biztos, hogy Unreal volt, mert az annál megy. Ez ennek a sajátossága. Bár mondjuk ez az izé is így volt szerintem a textúra töltéseknél, mint hogyha nekem úgy lenne, hogy a Rage is. Igen, igen. Hát ott hír is volt szerintem, hogy az milyen. Ez úgy lett az elején. Azt is végig kéne játszanom, mert azt sem játszottam. Az egy nagyon jó játék amúgy. Csak az a baj, hogy annyira hiányzik abból az RPG rendszer, hogy az nem igaz. Pedig az egy kurva jó játék. És akkor akár ilyen Fallout-szerű valami is lehetett volna. Ja. Az ilyen lineáris lett, nem? Nagyon. Hát nem, mert vannak mellékküldik is meg minden, meg ugye autós részek. Nekem azok például nagyon tetszettek. Csak mondom nekem, tehát hogy van rengeteg fegyvered, amit tudsz tuningolni, meg minden, de annyira hiányzik, hogy növeled a saját statisztikádat, meg ilyenek. Hát mondjuk, ha belegondolsz, az életben is így van, hogy... Ja, persze, persze. Tehát, te nem fejlődsz, tehát nem jelenik meg egy szint a fejed fölött. Hát nem tudom, régen volt olyan, hogy annyit szimszeztem, hogy amikor befeküdtem a kádba, azt néztem, hogy az izéma az megy fel a higiénia. Van. Az már beteg. Van egy ilyen izé, hogy valami csávó azt mondja, milyen király lenne, hogyha az életben is lennének ilyen szintmutatók, tudod, hogy sokkal motiváltabb lenne, és akkor egy csávó fölötti megjelenik egy ilyen izé, tök boldog, hogy ő már mit tudom én, 26-os szintű, és akkor megjelenik, mert egy 400, nem tudom, hogy a szintű karakter, ami tök depis csávó, tudod, és akkor így egyből így lerombozódik. Nem meg is van, hogy milyen képet fogok összekeresni a podcastnak a izé oldalára. De hogy tényleg király lenne ilyeneket láthatni, ez menő lenne. Ja. Na, jó, végig is végigértünk. Így van. Ledaráltuk ezt a maratonit. Igen, de jó volt. Minden podcast vége mondjuk, hogy milyen jó volt, és akkor... Ez nincs is szükség közönségre, aki ezt megerősíti, hogyha így mi eldöntjük kettő. Jó hosszú volt. Sok témában. Hát, ezt mondjuk már tudtuk előre. És a következő a 100. Valamit ki kellene találni, nem? Biztos. Majd még ezt ötletem. Nekem van egy-két ötletem. Ki is fogunk találni, vagy csak ki kellene találni. Valamit kitalálunk, lehet, hogy valami baka te hülyeséget, ennek semmi értelme nincs, és 5 perc alatt ne tudjuk a 100. adás elején, de lehet, hogy nem. Ez majd meglepetés. Ezt még annyira meglepetés, mi se tudjuk. Hú, hát ez akkor nagyon meglepetés. Én csak kicsit sejtem. Én nekem még fingom nincs, mert erről nem beszéltél nekem. Nekem sok ötletem van, amit majd, ha lenyomtam a felvétel gombot, leállítása gombot, akkor majd talán... De 5 percet legalább. De akkor tényleg nyom meg, tehát ne úgy legyen, mint a... Majd megnyomom. ...hogy benhagyod meg ilyenek. Miért? Mikor hagytam bent? Jó, nem te, hanem úgy általános a tévében, amikor káromkodnak össze-vissza. Ja, pedig az kurva jó. Igen. Az a legőszítőbb híradó műsor, ahol... Ahol káromkodnak. Bazd meg el a híradós, és akkor belenéz a kamerába, ahol mi világít, tudod, igen, hogy adás van, haver. Ja, hát és akkor már végigfut az agyán, na jó van, akkor azt hiszem, holnap mehetek a munkanélkülire. Ja. De nálunk ilyen nincs. Így van, itt lehet káromkodni. Így van, viszont most akkor szerintem köszönjünk el. Így van. Ezek az izék, hogy tudod, vedd meg a pólónkat, iratkozzál fel, kövessél minket, adhattok ti is ötleteket a századik adásra. Kövessetek minket az utcán, ha felismertek, amit kurva nehéz, mivel itt csak a hangunk van, és az az utcán nincs, nagyon hangosan, messziről hallhatóan, legalábbis én nem kiabálok az utcán, de majd ráadásul nekem a saját hangom teljesen más, úgyhogy még a mikrofon torzít is valamit, biztos. Igen, ennyire, de hogy is. Hát valamit biztos. Szerintem ilyen a hangod, biztos. Nem, nekem ilyen, nekem olyan hangom van, mint a Bane-nek a Batman. Ja. Amúgy valóságban. Ja, biztos. Nem, lehet, hogy ilyen tök magas hangod van, és most egy ilyen hangtorzító, ja, vagy, igen, ami direkt mélyíti. Most egy olyan maszk van rajta, mint a Bane-en volt, és ezt hozza ki. Tehát, hogy ez a maximum, igen, igen, mély, amit... Én így tudom elképzelni. És akkor élőben meg, ilyen magas hangod van. Igen. Szinte tuti. Nekem alapból is magas. Ha valahol beszélgetek valakivel sötétben, akkor a denevérek megzavarodnak teljesen. Ja, leesnek. Mint amikor a szúnyogriasztót benyomod a szépen a zárom, és így potyognak lefelé a denevérek így. Holtan. Na jó. Én vagyok a Batman kriptonitja. A denevéreknek. A Batman is leesik, igen, tényleg. Igen, persze, a Batman is leesik. De hát ő csak gazdag. Ő nem denevér, csak beöltözik. Ja, tényleg, ő neki ez a speckó képesség. Igen. Nincs ilyen hallása neki. Jó, de hogyha mindörökké Batman-es ultrahangos ruhát veszi föl, akkor ott ez megzavarja. Mondjuk az sem rossz, hogy a gazdagok potyognak le. Simán tudnánk keresni egy sok pénzt, csak aztán te is gazdag lenne, és akkor te is lepotyognál saját, igen, hangottól. Igen, az úgy már nem lenne jó biznisz. Nem a legjobb szupererő, igen. Jó, azt szerintem, hogy már nagyon elkanyarodtunk. Rohadtul, de nem tudom, hogy kéne lezárni ezt az adást, úgyhogy még így. Így legyen. Szerintem csak akkor köszönjünk el, és mondjuk azt, hogy igen. Sziasztok. Sziasztok. Jövünk a századikkal legközelebb. Pápá. Csőd.